ஸ்ரீமதே ராமச்சந்திராய நமஹ. ஓம் நம பரமஹம்சாஸ்வாதித சரணகமலசின்மகரந்தாய பக்தஜனமானசநிவாசாய ஸ்ரீராமச்சந்திராய. பாகீஷாயஸ்ய வதனே லக்ஷ்மீர்யஸ்ய ச வக்ஷஸி யஸ்யாஸ்தே ஹ்ருதயே சம்வித் தம் நிருஷிம்ஹமஹம் பஜே. விஸ்வசர்க விஸர்காதி நவலக்ஷண லக்ஷிதம் ஸ்ரீகிருஷ்ணாக்யம் பரம் தாம ஜகத்தாம் நமாமி தத். பிரஹலாத நாரத பராசர புண்டரீக வியாசாம்பரீஷ சுகசௌனக பீஷ்மதால்வியான் ருக்மாங்கதார்ஜுன வசிஷ்ட விபீஷணாதீன் புண்ணியானிமான் பரமபாகவதான் நமாமி வாஞ்சாகல்பதருப்யஸ்ய கிருபாசிந்துப்ய ஏவச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நம. சீதாநாதசமாரம்பாம் ஸ்ரீராமானந்தார்ய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். நமோ கோப்யஹ ஸ்ரீமதீப்யஹ சௌரபேயிப்ய ஏவச நமோ ப்ரஹ்மசுதாப்யஸ்ய பவித்ராப்யோ நமோ நமஹ. யயா வ்யாப்தமிதம் ஸர்வம் ஜகத்ஸ்தாவர ஜங்கமம் தாம் தேனும் சிரசா வந்தே பூதபவ்யஸ்ய மாதரம். கல்யாணானாம் நிதானம் கலிமலமதனம் பாவனம் பாவனானாம் பாதேயம் யன்முமுக்ஷோ சபதி பரபத ப்ராப்தே ப்ரஸ்திதஸ்ய விஸ்ராமஸ்தானமேகம் கவிவரவசசாம் ஜீவனம் சஜ்ஜனானாம் வீஜம் தர்மத்ருமஸ்ய ப்ரஹுவது பவதாம் பூதே ராமநாம. யத்ர யத்ர ரகுநாத கீர்த்தனம் தத்ர தத்ர க்ருதமஸ்தகாஞ்சலிம் வாஸ்வவாரி பரிபூர்ணலோச்சனம் மாருதின் நமதராக்ஷசாந்தகம் பக்த பக்தி பகவந்த குரு சதுர்நாம பபுவே இன்கே பதபந்தன் கியே நாஷே விக்ன அநேக. பந்தோம் குருபத கஞ்ச கிருபா சிந்து நர ரூப ஹரி மகாமோஹதம புஞ்ச ஜாசு பச்சன ரவி கரணி கர. பந்தோ துளசீ கே சரண ஜின் கீனோ ஜக காஜ கலி சமுத்ர பூடத லக்யோ பிரகட்யோ சப்த ஜஹாஜ. பந்தோ சந்த சமான சித ஹித அன்ஹித நஹி கோயே அஞ்சலி கத சுப சுமன ஜிம சம சுகந்த கர தோய. பிரணவம் பவனகுமார கலவன பாவக ஜான கன ஜாசு ஹ்ருதய ஆகார வசஹி ராம சரசாப தர. ஸ்ரீராம் ஜெய ராம் ஜெய ஜெய ராம். ஸ்ரீராம் ஜெய ராம் ஜெய ஜெய ராம். ஸ்ரீராம் ஜெய ராம் ஜெய ஜெய ராம். सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय गौ माता जय गोपाल। भक्तवत्सल प्रभु दीन दयाल। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्री सीता रामचंद्र भगवान की। श्री हनुमान जी महाराज की। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। श्री स्वामी मलूकदास जी महाराज की। जगत गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान की। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। सद्गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की। सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की। सद्गुरुदेव पंडित श्री भक्तमाली जी महाराज की। सद्गुरुदेव भक्तमाली श्री मामा जी महाराज की। सब संतन की, सब विप्रन की, सब भक्तन की, यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की, अखिल गोवंश की। श्री विनय पत्रिका जी की। सब संतन की। जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु। भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री सीताराम जी की महती कृपा करुणा से श्रीधाम वृंदावन में श्री वंशीवट ज्ञान गुदरी श्री गोपीश्वर महादेव की सन्निधि में स्थित श्री मलूक पीठ के इस पवित्र दिव्य सद्गुरुदेव पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली सत्संग भवन में गुरुजनों की भावमयी सन्निधि में श्री मलुकतीक्ष बिहारिणी बिहारी जी की के चरणाश्रय में पूज्य स्वामी श्री शुद्धानंद जी महाराज आदि संतों की मंगलमयी उपस्थिति में क्रमशः जो विनय पत्रिका का सत्संग चल रहा है उसमें 136वें पद की चर्चा हम कर रहे थे और उसी चर्चा का हम आरंभ कर रहे हैं। पद संख्या 136 है, जीव जबते हरिते बिलगान्यो तबते देह गेह निज जान्यो, इसी पद की चर्चा चल रही है। कल जिन पंक्तियों की हम चर्चा कर रहे थे वो इस प्रकार हैं, आनंद सिंधु मध्य तब बासा बिनु जाने कस मरसी पियासा मृग भ्रम बारी सत्य जीय जानी ताहां तू मगन भयो सुख मानी ताहां मगन मज्ज सिपान करी त्रय काल जल नाही जहां निज सहज अनुभव रूप तव खल भूली अव आयो तहां निर्मल निरंजन निर्विकार उदार सुख ते परिहर्यो निकाज राज बिहाय नृप इव सपन कारागृह पर्यो निकाज राज बिहाय नृप इव सपन कारागृह पर्यो। इसकी संक्षिप्त चर्चा हो चुकी है। कल हमने एक बात बताया था बताई थी कि पूज्य श्री बक्सर वाले मामा जी महाराज ने पूज्य श्री भक्तमाली जी ने इसी भाव का एक पद लिखा है। जीव का स्वरूप ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि सो माया बस भयो गुसाई बंध्यो कीर मरकट की नाई निहिकाज राज बिहाय नृप इव सपन कारा गृह पर्यो निर्मल निरंजन निर्विकार उदार सुखते परिहर्य। अपने स्वरूप से च्युत हो गया, अपने स्वरूप को भूल गया और तेरी दुर्दशा उस राजा के जैसी हो गई जो निहिकाज राज बिहाय नृप इव सपन कारा गृह पर्यो। स्वप्न में कल हमने चर्चा की थी किसी राजा का सर्वस्व छिन गया, शत्रुओं ने पकड़ लिया, उसे जेल में डाल दिया। अब उसके दुख की निवृत्ति तब तक नहीं होगी जब तक वह जाग नहीं जाएगा। ऐसे ही जीव जब तक अपने स्वरूप को पहचान नहीं जाएगा, जाग नहीं जाएगा, तब तक उसके दुख की निवृत्ति संभव नहीं है। ये बात जीव कैसे माया के बंधन में बंधता है, इस प्रकार की चर्चा पद्म पुराण में जो भूमि खंड है, उस भूमि खंड के अध्याय 7 से 8 तक इसी भाव की चर्चा भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ने की है और दास ने उसको पद्म पुराण के मूल पारायण काल में देखा है और उसी भाव को पूज्य श्री नारायण दास जी भक्तमाली जी मामा जी ने एक पद के रूप में लिखा, जो विनय पत्रिका के 136 पद की निर्मल निरंजन निर्विकार उदार सुखते परिहर्यो निहिकाज राज बिहाय नृप इव सपन कारागृह परयो, इस भाव को स्पष्ट करने वाला। बहुत प्यारे शब्द हैं और अलग से व्याख्यान की आवश्यकता नहीं है, आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो हिंदी भाषा की रचना है, आपको उसका अर्थ समझ में आ जाएगा। क्यों बना भिखारी भटकत द्वारे, द्वार रे परदेसी, तू तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी। हम सब परदेश में तो हैं, भटक रहे हैं 84 लाख योनियों की यात्रा में, अलग अलग नगरों में यात्रा कर रहे हैं। क्यों बना भिखारी भटकत द्वारे, द्वार रे परदेसी, तू तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी। पड़ी एक दिन दृष्टि तुम्हारी, जीव जवते हरिते बिलगान्यो, तवते देह गेह निज जान्यो। पड़ी एक दिन दृष्टि तुम्हारी, जग के ताने बाने पर पड़ी एक दिन दृष्टि तुम्हारी, जग के ताने बाने पर मचल पड़ा तत्काल पिता से तुला जगत में आने पर। छोटे बच्चे मचल जाते हैं ना कि हम तो बाजार में चलेंगे, मेला देखने चलेंगे, ऐसे ही जीव मचल पड़ा कि हम तो जाएंगे। कहा प्रभु ने उलझ जाएगा जगत जाल ढिग जाने पर, कहा प्रभु ने उलझ जाएगा जगत जाल ढिग जाने पर, तजान तू निज हठ प्रभु के भी बार बार समझाने पर। भगवान ने समझाया, ऐसे अकेले जाओगे तो भटक जाओगे, फिर हमारे पास लौट के आने में पता नहीं कितना समय लग जाएगा। लेकिन बोला नहीं नहीं हम नहीं, हम तो बहुत समझदार हैं, सावधान हैं, हम काहे को भटकेंगे, हम जाएंगे। तब रुचि राखन हित हुए पिता, जीव की रुचि, देखो सारी समस्या ये है कि हम हरिगुरु संतों की रुचि का आदर नहीं करते। आप लोग कहेंगे हरिगुरु संत तीन आप क्यों कह रहे हो, समझाने की दृष्टि से तीन बोला जा रहा है, एक ही है, जो हरि हैं वही श्री गुरु हैं और जो श्री गुरु हैं वही संत हैं, इसलिए समझाने की दृष्टि से तीन बातें कही जा रही हैं, हरि गुरु संत। यदि हम हरि गुरु संतों की रुचि का ध्यान रखें तो हम कभी भी अविद्या माया के चक्कर में बंधन में नहीं पड़ेंगे। हम उनकी रुचि का ध्यान नहीं रख पाते हैं, इसलिए चक्कर में फंस जाते हैं। और यदि कोई हमसे पूछे तो हम तो कहेंगे सबसे बड़ी सेवा ही है रुचि का ध्यान रखना। क्या? अपने सेव्य की सर्वोपरि सेवा है उनकी रुचि का ध्यान रखना। मशीन है, कुछ कर रही है, आप लोगों को सुनाई तो पड़ रहा है कि नहीं? सुनाई पड़ रहा हो तो ये खटखट बंद कर दो। क्या है, क्या जरूरत है? या तो समय से आओ तो बैठो, और नहीं तो किसी को खिसका के हटा के मत बैठो। क्या कह रहे थे हमको याद दिलाओ। हाँ, हम ये कह रहे थे कि यदि हम रुचि का ध्यान रखें तो हमारे ऊपर माया अविद्या का काल का युग का किसी का प्रभाव नहीं होगा। लेकिन हम रुचि का ध्यान नहीं रख पाते हैं, अपनी रुचि को आगे रखकर काम करते हैं। हमारी रुचि के अनुसार भगवान करें, हमारी रुचि के अनुसार गुरुजी करें, हमारी रुचि के अनुसार संत करें, यही गड़बड़ है। देखो, भरत जी के प्रेम पर रघुनाथ जी ऐसे रीझ गए थे कि राम जी ने कह दिया चित्रकूट में कि भरत जी, अब तुम जो कुछ कहोगे उसको हम मान लेंगे। क्यों? क्योंकि तुम बड़े भाग्यशाली हो। गुरु जी का, वशिष्ठ जी का ऐसा अनुराग तुमको प्राप्त हो गया, ऐसा प्रेम तो हमको नहीं मिला राम जी ने का। को कह सके भरत कर भागू, राहुल जापर अस अनुराग। जनक जी का भाव, वशिष्ठ जी का भाव, माताओं का भाव, सुमंत्र आदि आठ मंत्रियों का भाव, पूरी अयोध्या का भाव, कहां तक कहें लक्ष्मण और सीता भी तुम्हारे भाव का समर्थन कर रही है। धन्य है भरत, तुम अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट भले ही न भये हो, पर मेरे प्रेमियों के हृदय सम्राट तो बन ही गए। तुमने अपने प्रेम से सबको अधीन कर लिया, और हम तो तुम्हारे प्रेम से सदा ही बिके हुए हैं, तुम्हारे प्रेम के अधीन हैं। इसलिए अब तुम जो कहोगे वह हम स्वीकार करेंगे। तो सब लोग प्रसन्न हो गए कि अब तो भरत जी जिस काम के लिए आए हैं कहेंगे कि प्रभु चलो अयोध्या जी, सरकार अयोध्या चले जाएंगे, सब समस्या का ही समाधान हो जाएगा। लेकिन भरत जी सावधान हो गए। भरत जी ने कहा कि जो सेवक अपनी रुचि के अनुरूप इच्छा की पूर्ति स्वामी से चाहता है, स्वामी को संकोच में डालकर अपनी रुचि को पूरा करना चाहता है, वो सेवक ही नहीं है, उसकी मति तो पोची है, बुद्धि खराब हो गई है उसकी। तो भगवान, आप ऐसी परीक्षा इस दास की नले में, हमारी रुचि होती क्या है, हमारी प्रसन्नता है ही कहां। जे ही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। यहां जो भरत जी ने करुणा सागर कहकर के भगवान को संबोधित किया वो बड़ा गंभीर संबोधन है। इसका अर्थ है कि हम आपके विरह में हमारे चित्त की क्या दशा हो रही है और क्या होगी उसको हम अपनी वाणी से कह नहीं सकते हैं। आप तो करुणा के समुद्र हैं, मेरी पीड़ा का विचार आप जरूर करना। संकेत उनके कहने का ये था कि आप अवधि निश्चित कर देंगे तो दर्शन की आशा में प्राण अटके रहेंगे, पर अवधि से एक क्षण भी अधिक हो गया तो फिर हम आपका विरह सह नहीं पाएंगे, विरह की आग में जीते जी जलकर भस्म हो जाएंगे। हे करुणा सागर, आपकी जिसमें प्रसन्नता हो वही करें। भगवान ने कहा भरत तुमने प्रेम धर्म को बचा लिया, क्योंकि प्रेम धर्म ही ऐसा है जो सर्वथा आग्रह दुराग्रह से रहित है। प्रेम में आग्रह भी नहीं है, और जब आग्रह ही नहीं तो दुराग्रह कहां से होगा। तो यही विध प्रभु प्रसन्न मन हो, इसी का नाम प्रेम है। दक्षिण भारत की घटना है, श्री रामानुज संप्रदाय के एक आचार्य थे। क्या नाम था बाबा उनका जिनके शिष्य दासरथी स्वामी थे? श्री दासरथी स्वामी जी के गुरु जी का नाम क्या था? चलो कोई बात नहीं। एक दक्षिण भारत में रामानुज संप्रदाय के आचार्य थे श्री दासरथी स्वामी जी महाराज। उनके गुरुदेव महान आचार्य थे, भगवान के महान भक्त थे, और उधर दक्षिण में गृहस्थ परंपरा अधिक है रामानुजी आचार्य वैष्णवों की। तो गुरुजी सदगृहस्थ थे, गुरुपुत्री का विवाह जहां हुआ था वे भी बड़े विद्वान आचार्य थे, लेकिन उस घर में गुरुपुत्री बड़ी दुखी थी। दुख का कारण यह था कि वो लोग उनमें विशेषकर सास उत्तम कोटि की सास थी, यहां बैठो यहां सामने, लड़ाई में पीछे कथा में सामने। श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो सास उत्तम कोटि की सास थी, ये हम व्यंग में बोल रहे हैं। उत्तम कोट की सास वो है जो बहू को सांस न लेने दे, पीछे ही पड़ी रहे, ऐसी सास थी। ऐसी ही सास होती है कि धुले धुलाए कपड़े जानबूझ के नाली में गिरा दें, फिर कहें धो सब, मजे मजाए बर्तन फिर धुलवा में काम में लगा के, बहुत काम लिया जाता था उससे। बेचारी सीधी साधी भक्तिमती एक महान आचार्य की बेटी सब कुछ यातना सहती थी, कभी कुछ कहती कि माँ जी आज तो शरीर अब काम नहीं कर रहा है, तो गालियां खानी पड़ती, ताड़ना सहनी पड़ती। और बड़े धनी मानी धन्ना सेठ की बड़े बाप की बेटी है तो घर से नौकर लेकर क्यों नहीं आई? बड़े बाप की बेटी तो नौकर लेके आ तो तेरे काम में सहयोग हो जाएगा, यहां तो रहेगी तो करना पड़ेगा। यह जानकारी पुत्री के पिता को हुई तो पिता बड़े दुखी हुए। स्वाभाविक है, बेटी इतना कष्ट सह रही है तो पिता बड़े दुखी हुए। अब ये विचार में पड़ गए कि हमारे पास जो कुछ है वो भगवान श्री रंगनाथ की सेवा के लिए है। विवाह मैंने कर दिया, पुत्री का जो भाग होता था वो भाग हमने दे दिया, अब भगवत द्रव्य को मैं देकर किसी नौकर की व्यवस्था करूं, यह तो एक अपराध है। इतनी सामर्थ्य मेरी नहीं है कि मैं वहां नौकर रख सकूं। और विवाह के बाद बेटी तो अब ससुराल के अधीन है, उसका धर्म ही है अपने पति सास ससुरादि की सेवा करना। तो पुत्री के दुख से दुखी होकर वे चिंतित थे। श्री दासरथी स्वामी जी उनके शिष्य थे, महान विद्वान थे, धर्मशास्त्र के, न्याय, व्याकरण, वेदांत आदि विषयों के प्रकांड पंडित थे। उन्हीं से पढ़े थे गुरु जी, उनके शिष्य भी थे, दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु दोनों वही थे। तो उन्होंने गुरु जी को साष्टांग प्रणाम करके कहा कि गुरुदेव आपका मुखारविंद प्रसन्नता से खिला रहता था, पर आज आपका मुखारविंद चिंता से ग्रसित दिखाई पड़ रहा है। आप कुछ चिंतित और दुखित दिखाई पड़ रहे हैं, आपका मुख मलिन है, क्या कारण है? मैं आपका सेवक हूं, आपकी पीड़ा को मैं देख नहीं सकता, तो इस तुच्छ सेवक से यदि कोई सेवा बन सकती है तो आप कृपा करके हमें आज्ञा करें। अरे बोले बेटा, संसार दुखमय है, लोक में सब बातें अपने मन के अनुकूल नहीं होती हैं, कुछ मन के प्रतिकूल भी होता है, कुछ अनुकूल भी होता है। तुम तो अपने स्वाध्याय में ध्यान रखो, क्योंकि तुम हमारे योग्यतम शिष्य हो। देखो, जो शिष्य बहुत योग्य होता है उसको गुरुजी को छोड़ने में भी कष्ट होता है, इसलिए तुम अपना मन पढ़ाई लिखाई में रखो। और संसार में कुछ अनुकूल प्रतिकूल होता रहता है, इससे तुम्हें क्या लेना देना? बरकार गुरुजी, हमारी पढ़ाई लिखाई तो हो या न हो, आपकी प्रसन्नता हम चाहते हैं, आपको पीड़ा नहीं होनी चाहिए। बहुत पूछने पर गुरुजी ने वो बात बता दी कि मेरी बेटी तुम्हारी बहन इस प्रकार से वो पीड़ित है, और समस्या यही है कि उस समस्या का समाधान यही है कि वहां किसी दास की व्यवस्था की जाए। दास भी महीना दो महीना का दास नहीं, जीवन भर के लिए। अब तुम अच्छी प्रकार से जानते हो कि हमारे पास इतना धन नहीं है कि यावत जीवन किसी दास की व्यवस्था में वहां कर सकूं। महीना दो महीना की बात तो अलग है। इतना सुनते ही दासरथी स्वामी जी ने चरण पकड़ लिए, बोले गुरुदेव इतनी सी बात? अरे मैं आपके चरणों का दास हूं, जितना पढ़ लिया उतना बहुत है, अब मुझे लौटकर संसार में नहीं जाना है, मैं जीवन पर्यंत गुरुपुत्री की सेवा में उनके घर में चौका पोंछा झाड़ू बर्तन छोटी बड़ी सेवा ऊंची नीची सेवा का विचार किए बिना एक दास जैसे सेवा करता, ऐसे में सेवा करूंगा, अंतिम श्वास तक सेवा करूंगा। आप निश्चिंत हो जाएं और आप मुझे भेज दें। गुरुजी ने कहा तुम बहुत बड़े विद्वान हो, स्वाभाविक है ना, बड़े धर्माचार्य बनोगे, बड़ा मठ मंदिर बनाओगे, कथावाचक बनोगे, विवाह भी करोगे, तो तुम अपने सारे किए कराए को गंवाना क्यों चाहते हो, बलिदान क्यों देना चाहते हो? तब दासरथी स्वामी जी ने रोते हुए कहा कि यदि हम आपकी प्रसन्नता को ध्यान में रखकर कार्य नहीं कर पाते हैं तो हमारी मनुष्यता व्यर्थ है, हमारी विप्रता व्यर्थ है और हमारी शिष्यता भी व्यर्थ है। इसलिए मेरी प्रार्थना है आप मुझे अनुमति प्रदान करें। गुरु जी ने कहा ठीक है, समस्या तो है ये, जाओ कुछ दिन के लिए तो चले ही जाओ। वहां गए तो यह परिचय नहीं दिया कि मैं इतने विषयों का आचार्य हूं, न्याय व्याकरण वेदांत आदि विषय पढ़ा हुआ हूं, ये नहीं कहा, यही परिचय दिया कि मैं दास हूं और यहां जीवन पर्यंत गुरुपुत्री के यहां सेवा करने आया हूं। वो सास ऐसी विचित्र थी कि दासरथी स्वामी के भी पीछे पड़ गए परेशान करने के, लेकिन ये तो महाराज ऐसे निष्ठावान सेवक थे। ब्रह्मवेला में जगने से लेकर अर्धरात्रि पर्यंत बिना थके सेवा करते, घर का जला भुसा अन्न दिया जाता खाने के लिए, बड़ा उपेक्षा पूर्ण व्यवहार किया जाता, गुरुपुत्री भी दुखी हो जाती, लेकिन आप प्रसन्नता पूर्वक सबकी आज्ञा का पालन करते, सबकी सेवा करते। लंबा समय बीत गया, वर्षों बीत गए, एक दिन की बात है, दक्षिण में उस राजा के राज्य में एक शास्त्रार्थ महारथी विद्वान आए, शास्त्रार्थ की परंपराएं थीं, तो राजा ने अपने राज पंडित माने गुरुपुत्री के पति गुरु महाराज के जामाता राज पंडित थे, उनको बुलाया, शास्त्रार्थ होने लग गया। अब शास्त्रार्थ में ग्रंथों के प्रमाण देने पड़ते हैं, तो ग्रंथ लाद करके पीठ पर के सिर पे पीठ पर लाद करके, ये सेवक थे दासरथी स्वामी, ग्रंथ लाद करके वहां रखते थे और जिस पंक्ति को धृत करना होता था ग्रंथ खोल कर बताते थे कि अमुक पंक्ति यहाँ लिखी हुई है। शास्त्रार्थ महारथी विद्वान बहुत प्रकांड पंडित था। स्थिति ये बनी कि ये जो थे ना आचार्य, ये ढीले पड़ते चले गए और वो प्रतिपक्षी विद्वान वो प्रबल पड़ता चला गया। ये निरुत्तर होने वाले थे, इनकी पराजय होने वाली थी, तो दासरथी स्वामी जी के मन में विचार आया। दासरथी स्वामी जी के मन में विचार आया कि सेवक का धर्म है स्वामी की प्रतिष्ठा को बचाना, सेवक का धर्म ये नहीं कि स्वामी की प्रतिष्ठा गंवा दे, स्वामी के नाम यश को ऊपर उठाना ये सेवक का धर्म है। तो गुरुजी ने मुझे दास बना के भेजा है और मेरे स्वामी की पराजय गुरुजी की पराजय है मेरे, इसलिए जोर से उन्होंने ललकारा उस प्रतिपक्षी पंडित को कि हमारे गुरुदेव, उनको गुरुजी का, हमारे गुरुजी अत्यंत शालीन है, तुम्हारे जैसे उद्धत उद्दंड से वे बात नहीं करना चाहते हैं, इसका मतलब कि तुम लगातार अवज्ञा करते चले जा रहे हो, ऐसे प्रश्नों के, ऐसे विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे स्वामी को, हमारे गुरुजी को परेशान करने की जरूरत नहीं है, हम उनके घर में चौका पोंछा लगाने वाले, सेवा करने वाले झाड़ूदार ही बहुत हैं तुमको उत्तर देने के लिए। शास्त्रार्थ ऐसा किया कि वो महारथी पराजित हो गया। आप तो सबको आश्चर्य हुआ कि नौकर बचित विलक्षण विद्वान है ये नौकर, माला विजय माल, विजय पट्टिका, विजय माल, विजय का पटका, जो विजयी होगा ना उसी को उड़ाया जाएगा। पर हाथ जोड़कर कहा मैं तो नौकर हूं, यश हो कीर्ति हो तो वह स्वामी की ही हो, मुझे उनका सम्मान ही मेरा अपमान है, उनका अपमान ही मेरा अपमान है, उन्हीं को दिलवाया सम्मान स्वयं नहीं लिया, मैं तो नौकर हूं, नौकर तो नौकर होता है। उस शास्त्रार्थ महारथी से क्षमा मंगवाई अपने स्वामी की और फिर पुस्तकों का बंडल उठाने लगे तो वो रोने लगे, बोले नहीं अब तो तुम आगे आगे चलो और मैं पुस्तकों का बंडल ठीक मैं पुस्तकों का बंडल पीछे लाद कर तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा, क्योंकि वस्तुतः तुम जितने बड़े विद्वान हो मेरा उतना शास्त्र बोध नहीं है, आज तुम न होते तो हमारी लाज तो चली ही गई थी, जिस राजा के राज्य में हमें वृत्ति मिल रही है उस राजा की प्रतिष्ठा भी चली गई होगी, पर आपने रो करके कहा मैं तो नौकर ही हूं। बंडल उठाया फिर चले आए घर, फिर काम में लग गए। आपने आज्ञा किया कि बताओ तुम अपना परिचय दो, तुम नौकर तो नहीं हो सकते, तुम हो कौन? तब आपने हाथ जोड़कर कहा मैं गुरु महाराज का एक छोटा सा सेवक शिष्य, लोग मुझे दासरथी स्वामी कहते हैं, उन्होंने तो नाम सुन रखा था दासरथी स्वामी का, इतने बड़े विद्वान, इतने बड़े विद्वान और इतना बड़ा विद्वान घर में नौकर बन के रहा। सारी मनोमालिन्यता समाप्त हो गई, बेटी का आदर हुआ, दासरथी स्वामी को दासता से मुक्ति हुई और वे जब अपने गुरुदेव की सेवा में पधारे तो जैसा हमने सुना है कि साक्षात भगवान ने प्रकट होकर उनको अपने हृदय से लगाया। अब देखो न इतने लाख न इतने करोड़ जप किया, न कोई तपस्या की, केवल गुरुजी की रुचि का ध्यान रखने से साक्षात भगवान की प्राप्ति उनको। श्री कूरेशाचार्य जी महाराज ने गुरुदेव श्री स्वामी रामानुजाचार्य भगवान के गौरव को सुरक्षित रखने के लिए और उस विरोधी राजा के यहाँ, चोल राज के यहाँ शास्त्रार्थ के लिए प्रस्थान किया और अपनी आंखें गंवा दी, जीवित ही आंख निकलवा ली गई कूरेशाचार्य जी महाराज की, लेकिन उन्होंने अपने गुरुजी पर आंच नहीं आने दी, भगवान साक्षात मिल गए। रुचि का ध्यान, भगवान की रुचि, गुरु जी की रुचि और संतों की रुचि, हरि गुरु संत। अब इसमें भटकाव में नहीं आना है, क्योंकि जो श्री हरि हैं वही श्री गुरु हैं और वही संत हैं, इस भाव। तो भरत जी ने भगवान की रुचि का ध्यान रखा, अपनी रुचि को आगे नहीं रखा। हमारे पूज्य सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज, उनके जीवन का एक प्रसंग है, बहुत ध्यान से सुने। महाराज जी अयोध्या हनुमानगढ़ी में पूज्य दादा गुरुदेव श्री सरपंच बाबा के चरणों में विराजते थे। गोवर्धन में जो स्थान है, लक्ष्मण मंदिर निर्वाणी अखाड़े का स्थान है, उस स्थान में बहुत झगड़े चल रहे थे। लोगों का कब्जा हो गया था, ठाकुर जी की सेवा पूजा भी नहीं हो रही थी, बहुत ही मतलब ऐसा समझो कि स्थान एक प्रकार से नष्ट ही हो गया था। अब महंत तो महाराज के गुरु जी थे, वो अयोध्या जी रहते थे और यहाँ सब कब्जा किए पड़े थे, सबको सबके विरुद्ध केस करना बेदखली का, और इसके बाद फिर दीवानी लड़ करके फिर स्थान को मुक्त कराना बहुत कठिन काम था। पैसा भी नहीं था, गरीबी बहुत थी, कैसे मुक्त कराया जाए स्थान को। कोई शिष्यों में ऐसा दिखाई नहीं पड़ता था जो ऐसा कर सके, तो वहां की समस्या को सुन करके सरपंच बाबा बड़े दुखी हुए। महाराज जी ने कहा कि आप दुखी क्यों हैं? तो महाराज जी को शास्त्री जी कहते थे, शास्त्री जी क्या बतावें ऐसे ऐसे गोवर्धन की बड़ी समस्या है। गोवर्धन मंदिर का इतिहास ऐसा था, निर्वाणी अखाड़े लक्ष्मण मंदिर का, कि किसी जमाने में वहां महंत श्री चंचल दास जी थे और जैसे वो थे वैसे ही उनका नाम चंचल दास जी, चंचल दास ही थे, चंचल ही थे, खूब छानु घोटू थे, जैसे निष्ठावान ब्राह्मण त्रिकाल संध्या करते हैं वो त्रिकाल भंग छानते थे, रबड़ी में और फिर मलाई में, फिर अमुक में, फिर तमुक में, और तमाम भंगेड़ी इकट्ठे होते थे और सारी जमीन जायदाद स्थान गिरवी रख रख करके भांग पी गए। वो सारा स्थान खत्म करके गए चंचल दास जी, कुछ नहीं था स्थान में, सब कब्जा हो गया, उन्हीं के जमाने में मर गए वो बेचारे। पर महाराज के बड़े गुरु भाई थे महंत रघुवर दास जी महाराज, बड़े पहलवान थे, जमात लेकर चलते थे। वो आए तो ब्रजवासियों ने, संतों ने आग्रह करके उन्हें महंत बना दिया, पर वे संभाले उसके पहले ही अयोध्या जी में गए और भगवान की लीला थी, रघुवर दास जी पधार गए। तो गुरु जी चेला के स्थान पर गुरु जी को महंत बनाया गया, उनका भंडारा करने आए थे सरपंच बाबा, लोगों ने उन्हीं को महंत बना दिया। अब सरपंच बाबा तो अयोध्या हनुमानगढ़ी में विराजते, उन्होंने कहा ये सब बड़ी समस्या है, तो झगड़ा करके मुक्त कराना पड़ेगा स्थान। तो महाराज जी को, महाराज जी ने कहा कि आप इसके लिए चिंता ना करें, आप अयोध्या जी में ही विराजे, इसका समाधान आपकी कृपा से हो सकता। कैसे? तो महाराज जी बोले कि मेरे बड़े गुरु भाई हैं श्री राम रतन दास जी नागा जी, उनको तो महंत बना दो, बना दीजिए आप, और वे आपकी यहां सेवा में रहें, कोई जरूरी नहीं है उनको, और वो हमको अपना मुख्तियार बना देंगे, मुख्तियार आम जज साहब बैठे हैं, ये सब इनकी इनके क्षेत्र की बात है, ये समझते हैं, तो मुख्तियार आम हम बन जाएंगे और हम सारे केस मुकदमा लड़ेंगे। आपकी कृपा से कुछ व्यवस्था होगी तो आप सहयोग करना, नहीं तो आपकी कृपा से कैसे भी करके हम सब करेंगे, बस आप आशीर्वाद दीजिए। अब महंत बनाने का प्रस्ताव, बहुत ध्यान से सुनो, महंत बनाने का प्रस्ताव उन नागा जी को महाराज जी ने किया जो महाराज जी से बड़ा भारी विरोध मानते थे। विरोध का कारण क्या था? विरोध का कारण ये था कि पहले तो वही थे और जब महाराज जी शिष्य हुए तो महाराज जी इतने योग्य थे कि गुरु जी का सारा स्नेह इनके ऊपर उमड़ पड़ा, तो वो जो बड़े थे उनको बड़े ऐसा लगा कि हाँ हमारी तो अपेक्षा हो गई। अपेक्षा नहीं थी भाई, वो इतने योग्य नहीं थे। तो वो महाराज जी को समझते थे कि ये जब से आ गया तब से बस हर काम में इसी से पूछा जाता है हमसे, नहीं ईर्ष्या हो गई थी उनको। महाराज जी बोले कि ये हमारे बड़े हैं, बड़े को महंत बनाना चाहिए, इनको महंत बना। अरे बोले ये तुमसे विरोध मानता है, ये ठीक नहीं है। नहीं नहीं, ये बड़े हैं, इनकी प्रसन्नता, वो कहते भी थे अब हमको तो क्या बनाया जाएगा, हम तो बस अब बचपन से सेवा ही की है, अब तो जो कुछ होंगे वो यही शास्त्री जी होंगे। अब तो शास्त्री जी आ गए, अब किसी को कुछ मिलने वाला नहीं, अब तो जो कुछ मिलेगा वो शास्त्री जी को ही मिलेगा, ऐसा बोलते थे। पर शास्त्री जी ने प्रार्थना करके उनको महंत बनवाया और स्वयं उनके नीचे सेवक बनकर के, मुख्तियार बनकर के। गुरु जी ने कहा कि तुम स्वयं ही महंत बनो। महाराज जी ने बड़ी विनम्रता पूर्वक कहा कि जिस दिन यह दास आपकी शरण में आया था उसी समय हमने निश्चय किया था कि गुरु महाराज कृपा करें पूरे जीवन में ना तो व्यक्तिगत किसी काम के लिए एक रुपए का संग्रह करूंगा, ना एक इंच भूमि खरीदूंगा, और ना ही कहीं महंत बनूंगा। तो ये निश्चय आपकी शरण में जिस दिन आए थे उसी दिन किया था, तो आप कृपा करके हमें शक्ति दें कि हम इसको जीवन पर्यंत पालन कर सकें। गुरु जी प्रसन्न हो, कितने प्रसन्न भय होंगे इसको हम वाणी से कह सकते हैं क्या? गदगद कंठ से सरपंच बाबा ने कहा जाओ। महाराज जी आए, आपको सुनकर आश्चर्य होगा, 44 44 मुकदमा एक साथ लड़े। कितने मुकदमा? 44 मुकदमे लड़े महाराज जी। गौ सेवा अपने हाथ से करते, लक्ष्मण जी की सेवा अपने हाथ से करते, रसोई अपने हाथ से करते, और समय से कचहरी में जाकर के वहां भी खड़े होते, और इतना संघर्ष का काल था। उस समय भक्तमाल पर लेखनी उठाई, भक्त वल्लभ टिप्पणी उसी समय लिखी। यह हम इसलिए कह रहे हैं कि एक मुकदमा लड़ना कितना विकट है। लोग कहते कचहरी, कच माने केश होता है और हरी माने हरण करने वाला, भले ही अर्थ न होता हो पर हम अपने ढंग से बता रहे हैं कि सब सिर के बाल उड़ जाते हैं मुकदमा लड़ते लड़ते, फिर भी फैसला नहीं होता, पीढ़ियां निकल जाती हैं। और महाराज जी ने 44 44 मुकदमा एक साथ लड़े, सारी सेवा स्वयं करते हुए। और सुनो, नहीं तो वो कह देते गुरु जी से कि गुरुजी हम भजन करके भगवत प्राप्ति करने आए हैं, ये केस मुकदमा लड़ने नहीं आए हैं, स्थान का प्रपंच आपका है तो आप संभालो, हम इस प्रपंच के जिम्मेवार नहीं हैं। अरे कोई भी चेला कह सकता है तो कह ही देते हैं कि आपकी माया आप संभालो, हमें कोई मतलब नहीं। गुरुजी की रुचि का प्रसन्नता का ध्यान रखा तो 44 44 केस ने भी उनके मस्तिष्क को प्रभावित नहीं किया, अविद्या माया का प्रभाव उनके जीवन पर नहीं हुआ, ये कितना विलक्षण उदाहरण है। और अजात शत्रुता का इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता, जिन ब्रजवासियों के साथ उनके मुकदमे चलते थे, तारीख पर तारीख पड़ती थी। अगर 44 मुकदमे में रोज ही करीब करीब दो दो तीन तीन तारीख पड़ जाती थी और कोर्ट कचहरी जाना पड़ता था, तो कोर्ट के खुलने के पहले सब काम यहाँ का करके जाते और कोर्ट बंद होने के तुरंत बाद दौड़ करके गिरिराज जी आते और फिर काम में लग जाते। और जिन लोगों के साथ केस था, मुकदमा था, ध्यान से सुने, उनके लिए भी परोठा साग बना के ले जाते, उनसे कहते देखो भैया हमारी तुम्हारी लड़ाई जरूर चल रही है, पर दिन भर भूखे रहोगे या बाजार में खाओगे तो जो है पेट खराब हो जाएगा, और ये आश्रम की गऊ के घी की सुंदर परामठे हैं या पूड़ी है और ये साग है तो तुम खा लो। उसका केस कमजोर पड़ने वाला होता तो उसको युक्ति बताते कि देखो तुम्हारा वकील तुम्हारे साथ ठीक नहीं कर रहा है, तुम हार जाओगे, ऐसा करो तुम, ऐसा कोई करेगा? यहां से महाराज जी जीते, हाई कोर्ट में उन लोगों ने अपील कर दी, इलाहाबाद में, प्रयाग में, महाराज जी प्रयाग गए केस लड़ते हुए। तो ब्रजवासी बोले बाबा तेरी तो मौज है। महाराज जी बोले क्यों? बोले आश्रम में रहने को मिल जाता है, वहीं भोजन मिल जाता है, हमें तो धर्मशाला में रुकना पड़ता है, किराया देना पड़ता है, होटल में भोजन का पैसा देना पड़ता है, वकील की फीस और देनी पड़ती है। तो बाबा हम तो परेशान है गए। और महाराज जी दारागंज में जो स्थान है ना, मलुकदास जी का गुरु स्थान, श्री तुलसीदास जी का बड़ा अखाड़ा, महाराज जी उसमें जाके रुकते थे, महंत जी से बड़ा प्रेम था। महाराज जी बोले देखो प्रयागे मुंडनम श्रेया, मूड़ मुड़ा लो प्रयाग में, और जो तुम्हारा मन आवे, जिस संप्रदाय का तिलक लगाना चाहो, कोई साधु वाला तिलक लगा लो और कोई संप्रदाय ना हो तो हमारा वाला तिलक लगा लो, तो मुफ्त में रहने को मिल जाएगा, मुफ्त में खाने को मिल जाएगा, और दाढ़ी मूछ तो घर की खेती है, घटती बढ़ती रहेगी। तो उनको अपने साथ रुका भी लेते साधु जैसा भेष बना करके, और महाराज जी हाई कोर्ट से भी विजयी हुए और तुरंत सब को बेदखल करो आदेश हो गया, कोर्ट को आदेश हो गया, पुलिस बेदखल करे सबको हटाए वहां से। ऐसी विजय, विलक्षण विजय महाराज जी की, आके सब रोने लगे, बोले हमारे पुरखाओं के समय से ये दुकानें हैं, अब आप, हम तो मारे जाएंगे महाराज, क्या खाएंगे, भूखे मर जाएंगे। महाराज जी बोले हम किसी प्राणी को दुखी नहीं करना चाहते, आप ब्रजवासी हो, लक्ष्मण जी हमारे मालिक हैं, हम उनके दुकानदार किराएदार हैं, जो किराया बकाया हो सो किराया जमा करो और नए किराए से दुकान तुमको ही दे देंगे। हमारे जी ने समझौता कर लिया, उनको ही दुकान दे दी, खाली नहीं करवाई। सब लोग नाराज हो गए, संत लोग इतना लड़ने के बाद हार गए, लेकिन महाराज जी ने कहा हम अपनी साधुता का त्याग नहीं कर सकते, किसने किसी को तो दुकान देनी पड़ती, नया ग्राहक खोजना पड़ता, और ये इतने दुश्मन बन जाते मंदिर के, तो किसी को दुश्मन बना के नहीं रखना, सबको भगवान का सेवक बना के रखना है। उसका परिणाम ये हुआ कि जो लोग स्थान के ध्वंसक थे, जिन लोगों ने ये अपराध किया था, उन्होंने सब दिया तो सही ही, उसी से नवीन लक्ष्मण मंदिर का निर्माण हुआ। और वो लक्ष्मण मंदिर जो इस समय बना हुआ है, वो महाराज जी ने बनाया उस दुकानों के केस के बाद जो विजय हुई थी उससे, और पूरा मंदिर बनाकर इतने चार अंगुल की जगह पर भी कहीं अपना नाम नहीं लिखा। मंदिर निर्माता श्री महंत रामचरण दास जी महाराज, सरपंच हनुमानगढ़ी अयोध्या, गुरुजी का नाम रखा, अपना नाम कहीं भी नहीं रखा, ना कभी किसी के सामने कहा कि ये मंदिर मैंने बनाया है। यह उनकी आध्यात्मिक उन्नति का कारण था कि उन्होंने केवल और केवल श्री गुरुदेव भगवान की रुचि का ध्यान रखा। तो इतने व्यवहार में पड़े रहने के बाद भी अविद्या माया ने, विकारों ने, कलयुग ने उनकी छाया को ही नहीं छुआ। विशुद्ध निर्मल गंगा जल के समान उनका संपूर्ण जीवन व्यतीत हो गया। रुचि का ध्यान रखना। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। हे प्रभु, आपका मन जैसे राजी होवे, आप करुणा के समुद्र हैं, वही आप कृपा करके हमारे साथ करें। तो यही बात है इसमें। जीव फंसा क्यों? क्यों फंसा? भगवान की रुचि को नहीं रखा। भगवान की रुचि को रखता तो क्या कहता? तब कहता कि आप जाएंगे तो आपके संग जाएंगे, आपके संग ही मेला देख के लौट आएंगे, हमको अकेले जाने नहीं, हम आपके चरणों को नहीं छोड़ सकते, हम आपकी सेवा को नहीं छोड़ सकते। वरवे तो ये कहने लग गया कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप तो हमें आज्ञा दे दो, हम तो जाएंगे ही, मेला देखने जाएंगे ही। बोले भटक जाएगा। बोले इसकी आप चिंता क्यों करते हो, हम भटकेंगे नहीं, हम आ जाएंगे, ठीक आ जाएंगे। भगवान ने देखा भैया ज्यादा हद कर रहा, तो जाओ जैसी तुम्हारी इच्छा। जीव जब से हरिते बिल गान्यो, तब से देह गे निज जान्यो। अपनी रुचि का आग्रह रखने के कारण ही भगवान से विमुख हुआ। हरि गुरु संतों से विमुख होना, अविद्या माया के चक्र में पड़ना, संस्कृति जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ना, ये सब बातें इसीलिए हुई कि हरि गुरु संतों की रुचि का ध्यान हमने नहीं रखा। अब एक बात कहना बहुत जरूरी है, न कहेंगे तो ठीक नहीं होगा। श्री हरि के सर्वथा अनुकूल जिनका जीवन है, भगवान के अनुकूल जीवन है, वे गुरु हैं, और गुरुजी के विचार और सिद्धांतों के अनुकूल जिनका जीवन है वे संत हैं। क्योंकि ऐसा नहीं मानोगे तो तमाम लोग अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए गुरु बने घूम रहे हैं। जो जीव को सच्चे मार्ग से न जोड़कर, अपने से जोड़ करके अपने तुच्छ स्वार्थ की पूर्ति गुरु भक्ति के नाम पर कराना चाहते हैं, और आप गए और घाल ही आ नहीं, ऐसे लोगों के चक्कर में भी जीव फंस जाएगा। इसलिए जिनका जीवन भगवान का स्वरूप जो वेद है उसके सिद्धांत के अनुकूल है, ऐसे हरिभक्ति परायण जो श्री सद्गुरु भगवान हैं, पूज्य पंडित श्री भक्तमाली जी के जैसे, पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी के जैसे, पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के जैसे, ऐसे जो महापुरुष हैं, ये हैं गुरु। और ऐसे महापुरुषों के विचारों से जिनके विचार मिलते जुलते हैं, जिनका जीवन मिलता जुलता है, वे हैं संत। तब नहीं फंसोगे चक्कर में, नहीं तो महाराज उसमें भी फंसने का डर है। इस बार पूज्य श्री गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी ने एक बात बताई, वो हमको इतनी प्रिय लगी कि मन में बैठ गई। उन्होंने कहा कि शिष्य के जीवन में विमुखता क्यों आती है? सदगुरु से विमुख हुआ, गुरु तत्व के प्रति छल कपट बना, या अपराध बना, या विश्वासघात हुआ, क्यों हुआ? इसका विचार तो करना चाहिए। तो उन्होंने कहा इसका विचार ये है इसका निचोड़ ये है कि गुरु को गुरु नहीं माना गया, तो शिष्य के जीवन में भटकाव न आवे, वो ठीक परमार्थ के पथ पर आगे बढ़े, इसका एक ही साधन है। क्या? गोरेलाल जी वाले महाराज जी ने कहा कि शिष्य का धर्म है गुरु को साक्षात श्रीहरि समझे, और जब वे साक्षात श्रीहरि हैं तो हमारे लिए उनसे बड़ा संत इस धरती पर कोई दूसरा नहीं, उनसे बड़ा महात्मा, उनसे बड़ा रसिक, उनसे बड़ा भक्त और उनसे बड़ा सिद्ध कोई दूसरा नहीं है। ये अपने मन में स्वीकार कर लेगा तो भटकाव नहीं आएगा, नहीं तो अरे गुरु जी तो कुछ नहीं है, ये महात्मा बड़े सिद्ध हैं, ये 500 साल के हैं, ये 300 साल के हैं, ये जो कहेंगे यही सब बिल्कुल ठीक है, ये तो क्या है, इनका तो खाने कमाने का धंधा, बस वहीं से पतन शुरू हो जाएगा, भटकाव शुरू हो जाएगा। ये कुन हम तो चिंत उतने बढ़िया ढंग से कह नहीं पा रहे, बहुत देर तक बैठे थे। अब उन्होंने कहा कि शिष्य आगे बढ़ना चाहता है तो अपने गुरुजी से बड़ा रसिक किसी को न माने, अपने गुरुजी से बड़ा संत, अपने गुरुजी से बड़ा सिद्ध और अपने बड़े अपने गुरुजी से बड़ा गुरु, तो एक जगह अविचल निष्ठा हो जाएगी तो फिर वही गुरु सब में दिखाई पड़ेंगे, फिर भटकाव नहीं होगा, फिर अपराध नहीं बनेंगे, फिर पतन नहीं होगा। अरे जब वो साक्षात भगवत रूप ही हैं, जब भगवत रूप हैं तो उनमें कमी क्या आ गई भाई, और जब कमी ही नहीं आई तो दूसरी तरफ जाने की आवश्यकता क्या पड़ गई। कितनी बढ़िया बात, यही महात्माओं का अनुभव। तो यही बात कहते हैं, क्यों बना भिखारी भटकत द्वारे द्वार रे परदेसी, तू तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी, पड़ी एक दिन दृष्टि तुम्हारी जग के ताने बाने पर, मचल पड़ा तत्काल पिता से तुला जगत में आने पर, कहा प्रभु ने उलझ जाएगा जगत जाल भिग जाने पर, तजान तू निज हठ प्रभु के भी बार बार समझाने पर, तब रुचि राखन हित हुए पिता, तब रुचि भगवान की रुचि नहीं जीव की रुचि, तब रुचि राखन हित हुए पिता लाचार रे परदेसी, तू तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी। तब ठाकुर जी ने सोचा कि अब ये जा तो रहा है तो अब ये अकेले ही जा रहा है, हमको तो भी साथ नहीं ले जाना चाहता, कोई बात नहीं तब इसके साथ ऐसा कुछ कर दें कि भटक न जाए। तो ज्ञान सचिव के संग पठाया, ज्ञान रूपी अपना जो सचिव था मंत्री उसको भगवान ने कहा कि देखो, जैसे राजा कहता ना मंत्री से कि जाओ राजकुमार को घुमा लाओ, तो ज्ञान सचिव के संग पठाया बहुत भांति समझा करके, आवे सकुशल शीघ्र कुंवर को लीला जगत दिखा करके। ये मेरा राजकुमार है, इसको जगत की लीला देखने में चल रहा है, इसको दिखा करके ले आओ। सावधान अटकन भटकन से रखना इसे बचा करके, कहा तुम्हें भी करना कुछ मंत्री से अनुमति पा करके। भगवान ने ज्ञान रूपी सचिव को भेज दिया और कहा कि इस राजकुमार का ध्यान रखना, इसको अटकने भटकने से बचा करके रखना। और जीव से भी कह दिया कि देख राजकुमार, तुम भी अपने मन से कुछ नहीं करना, ये मैंने जो सचिव भेज रहा, मैं जो सचिव भेज रहा हूँ ना ज्ञान मंत्री, इससे पूछ करके ही सब काम करना। हाँ हाँ ऐसा ही करूंगा, ऐसा बोल दिया। फिर सचिव संग तू आया बीच बाजार रे परदेसी, तू तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी, क्यों बना भिखारी भटकत भटकत द्वार द्वार रे परदेसी, तू तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी। अब आगे क्या हुआ, मिले मार्ग में पांच परस्पर मिलजुल कर बतराए रहे, देख तुम्हारी ओर तेरे उर उत्कंठा उपजाए रहे। कहा सचिव ने देख देख क्यों इन्हें कुंवर ललचाए रहे, तुम्हें फसावन हेतु दुष्ट ये माया जाल बिछाए रहे। पांच चीजें दिखाई पड़ी जीव को राजकुमार को, पांचों को देखकर इसके मुंह में पानी आ गया। बोले हम तो ये लेंगे, और इनके ऊपर नन मत ललचाओ, पांच चीजें कौन है, कौन है ये पांच चीजें, विषय कौन कौन विषय हैं, रूप रस गंध शब्द और स्पर्श, ये पांच विषय। कभी रूप को देख के ललचाया, कभी रस को देख के ललचाया, कभी गंध को देखकर ललचाया, कभी शब्द को सुनकर ललचाया, तो कभी स्पर्श के लिए ललचाया। क्या कहा बाबा, मिले मार्ग में पांच, रूप रस गंध शब्द स्पर्श, मिले मार्ग में पांच परस्पर मिलजुल कर बतराए रहे, देख तुम्हारी ओर तेरे उर उत्कंठा उपजाए रहे। कहा सचिव ने देख देख क्यों इन्हें कुंवर ललचाए रहे, तुम्हें फसावन हेतु दुष्ट ये माया जाल बिछाए रहे, बच रहना इनसे हित कर यही, बच रहना इनसे हित कर यही विचार रे परदेसी, तू तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी, क्यों बना भिखारी भटकत द्वारे द्वार रे परदेसी, तू तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी। अंतर्मुख तू हुआ बात मंत्री की हित कर सुन करके, भेजा उन पांचों ने बुद्धि को प्रतिनिधि अपना चुन करके, कहे बुद्धि सुन कुंवर बात फिर दो निर्णय मन गुन करके, किया निवारण पुनि मंत्री ने बुद्धि गई जल भुन करके, कहा जाए सब यत्न हुआ बेकार रे परदेसी, तू तो जगत पिता का प्यारा राज दुलार रे परदेसी, क्यों बना भिखारी भटकत भटकत, क्यों बना भिखारी भटकत द्वारे द्वार रे परदेसी, तू तो जगत पिता का प्यारा राज कुमार रे परदेसी। तो इन पांचों विषयों ने बुद्धि को मंत्री बना करके, बुद्धि को अपना प्रतिनिधि बना करके भेज दिया। बुद्धि ने, बुद्धि तो समझाती, अरे क्या ये माला फेरने के चक्कर में क्या पड़े हो, मौज ले हो, संसार में आए हो, खूब खाओ पियो, मौज बाहर करो, मस्ती करो, क्या रखा है इसमें, तो बाबाजियों के चक्कर में क्यों फंस रहे हो, यही तो बुद्धि समझाती है। बुद्धि ने कहा, अरे कुंवर आए हो मेला देखने तो कुछ खाओ पियो, चाट भल्ला खाओ और क्या क्या होता सब खाओ पियो, मौज करो, काहे के लिए आए फिर बाजार में, आनंद लो बाजार का। अब ये फिर ललचा गया, बोले हाँ तुम ठीक कहते। मंत्री ने फिर समझा, देख लो हमको महाराज साहब ने भेजा इसीलिए कि तुमको बचा के रखना, अब ये तुम चक्कर में फंसने जा रहे हो, ये जो आया है ना, ये जो बुद्धि आई है ना, इसकी बात मत मानो, फंस जाओगे। बुद्धि जल भुन गई कि ये कहाँ से आ गया है, दाल भात में मूसर चंद, ये कहाँ से आ गया, हमारा बनते बनते काम बिगाड़ देता, ये तो चाहता है और ये पता नहीं क्या पट्टी पढ़ा देता, बस इसका मन खराब हो जाता है। तब इन पांचों ने फिर क्या किया, आए पांचों स्वयं यत्न संयुक्त पुनः एक बार करें, बोले अलग अलग हम लोगों ने प्रयास किया है, विफल हो गए, संघे शक्ति कलयुगे, अब पांचों मिलकर के चलें, छठी बुद्धि चलो। तो आए पांचों स्वयं यत्न संयुक्त पुनः एक बार करें, क्या प्रयास करें, बोले तुझसे शरणागत की विनती को स्वीकार करें, दे मैत्री का दान हमें निज दिव्य सुयश विस्तार करें, सुखपूर्वक फिर संग हमारे गुण में सदा विहार करें। ये पांचों मिल के आए, बोले हम आपकी शरण में हैं, हमको हम आपसे आपकी मित्रता का हाथ चाहते हैं, और हमसे दोस्ती होगी फिर क्या कहना, फिर तो मौज है, फिर तीनों गुणों में तुमको विहार कराएंगे, कभी सतो गुण में, कभी रजो गुण में, कभी तमो गुण में। इतना सुनते ही जीव रूपी राजकुमार के मन में आया, ये जो सचिव पिताजी ने भेजे हैं ना, ज्ञान सचिव, ये ठीक आदमी नहीं है, बुद्धे हो गए, लगता है इनकी बुद्धि मारी गई है, ये ठीक है, ये लोग ठीक हैं, ये जो कह रहे हैं ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, बस यहीं से काम गड़बड़ हो गया। क्या हुआ, सुन हुआ तेरे मन माया का संचार रे परदेसी, तू तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी, क्यों भटकत द्वारे, क्यों बना भिखारी भटकत द्वारे द्वार रे परदेसी, तू तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी। क्या हुआ, कहा सचिव ने पुनः अगर तुम इन्हें तनिक भी जोगोगे हो नितांत तो भोले भाले छलियों से प्रभावित हो गोगे, फस माया के जाल लाल निज सिद्ध सहज सुख खोवोगे, भटक भटक दुर्गम भव पथ सिर पटक पटक फिर रोवोगे, यदि तुम इनकी ओर देखोगे भी ना तो बस तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, ये बड़े धूर्त हैं, बड़े ठग हैं, तुमको ठग लेंगे, फिर लाल तुम माया के जाल में फंस जाओगे, फिर जहां से चले हो वहां लौटकर पहुंच नहीं पाओगे, ये संसार का मार्ग बड़ा भटकाने वाला है, इसमें फंस जाओगे, भटक जाओगे, और फिर राजकुमार होते हुए भी सिर पटक पटक के तुमको रोना पड़ेगा। इसलिए मेरी बात मान लो, फिर संसार से छूट नहीं पाओगे, फिर भव बंधन से मुक्ति होए दुश्वार रे परदेसी, तू तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी, क्यों बना भिखारी भटकत भटकत द्वारे द्वार रे परदेसी, क्यों बना भिखारी भटकत द्वारे द्वार रे परदेसी, तू तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी। अब हुआ क्या, ये सारी समस्या की जड़ क्या है समझे, भगवान की रुचि का आदर न करना, अपनी रुचि को रखना। अच्छा अब हम ये सोचें, भगवान की रुचि है क्या, हमको कैसे पता चले भगवान की रुचि क्या है। वेदादि शास्त्र व्यास वाल्मीकि प्रभृति ऋषि श्री नारद शुक सनकादि ऋषि ये भगवान की रुचि की ही बात गीता भागवत रामायण भक्तमाल आदि पवित्र ग्रंथों में बता रहे हैं। उसको हृदय से अंगीकार करना, उसके अनुरूप अपना जीवन बनाना, यह है भगवान की रुचि का ध्यान। भगवान की रुचि ही तो इन ग्रंथों में लिखी है। ये इसलिए मानी नहीं बात मंत्री की, ज्ञान रूपी सचिव की मंत्री की बात नहीं मानी, मानी नहीं बात मंत्री की कर बैठे मन माना जी, सुन तो लो सुन तो लेने दो इनकी फिर अपनी राय सुनाना जी। डांटने लग गए, देखो तुम मंत्री हो मंत्री ही बन के रहो, मैं राजकुमार हूं, जितना पावर बाप को है उतना ही पावर बेटा को है, तुमको सचिव बना के भेजा सचिव ही बन के रहो भाई, अपनी बात क्यों हमारे ऊपर थोप रहे हो, इनकी भी तो सुन लो। मानी नहीं बात मंत्री की कर बैठे मन माना जी, सुन तो लेने दो इनकी फिर अपनी राय सुनाना जी। पहले इनकी सुन लो फिर अपनी राय देना, पहले निर्णय दे दिया। सचिव मौन, ज्ञान सचिव चुप हो गया, बोले ठीक है जब जैसी भवितव्यता जाओ करो जाओ। सचिव मोहन तुम बूझे उन पांचों का पता ठिकाना जी, हो तुम कौन कौन गुण तुम में अलग अलग बतलाना जी। ज्ञान रूपी सचिव मौन हो गया और उन पांचों से ये जीव रूपी राजकुमार बातचीत करने लग गया। कहा भाई तुम अपना पता ठिकाना क्यों, तुमसे दोस्ती करेंगे तो अज्ञात कुलशील व्यक्ति से दोस्ती नहीं करना चाहिए, तुम पहले अपना पता ठिकाना बताओ, कहां रहते हो, क्या काम है तुम्हारा, हो तुम कौन कौन गुण तुम में अलग अलग बतलाना जी, अपना परिचय दो अपने गुण बताओ। वर्णन करने लगे सहित विस्तार रे परदेसी, तू तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी, क्यों बना भिखारी भटकत द्वारे द्वार रे परदेसी, तू तो जगत पिता का प्यारा राज कुमार रे परदेसी। ये पांचों कौन कौन है? पांचों बता रहे हैं अपना परिचय, पंचभूत। क्या बता रहे हैं? पांचों अपना परिचय बता रहे हैं। पहला बोला नाम हमारा, ये पंचभूत आए सबसे आगे, पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश। सबसे पहले आकाश बोला, पहला बोला नाम हमारा है अनंत आकाश प्रभो। आपका नौकर बोले सेवक मेरा श्रवण इंद्रिय है, शब्द मेरा गुण खास प्रभो। श्रवण इंद्रिय मेरी नौकर है और शब्द हमारा गुण है। मुझे बना लो मित्र रहूं मैं, मुझे बना लो मित्र रहूं मैं, सेवक सहित खवास प्रभो। आप अपना मित्र है जीवात्मा, हमें अपना मित्र बना लो तो अपने सेवकों के साथ मैं आपका खवास सेवक बन के रहूंगा। मन बहलाया करूं तुम्हारा कर संगीत प्रकाश प्रभो। बड़े बड़े ताल टप्पे तराने सुना सुना करके गा गा करके तुमको आनंदित करूंगा। नाना विधिश्वर तान मधुर झंकार रे परदेसी, तू तो जगत पिता का प्यारा राज कुमार रे परदेसी। क्यों बना भिखारी भटकत द्वारे द्वार रे परदेसी, तू तो जगत पिता का प्यारा राज कुमार रे परदेसी। अच्छा, तुम तो बहुत भले आदमी हो, इतना हमारा मनोरंजन करोगे, ठीक है, बहुत अच्छा है। दूसरा आया वायु, कहा दूसरे ने सुनिए वायु हमारा नाम प्रभो, मेरा सेवक त्वचा और है गुण स्पर्श ललाम प्रभो। त्वचा मेरा त्वगिंद्री मेरी सेवक है और स्पर्श मेरा गुण है। मुझे बना लो मित्र रहूं मैं, सेवक सहित गुलाम प्रभो, पावे शीतल कोमल सुखद स्पर्श हृदय अभिराम प्रभो। सुखद स्पर्श, बढ़िया बढ़िया चीजों को छूने का अवसर दूंगा। क्या क्या विशेष उपहार दोगे तुम? आलिंगन और सिहरन, आलिंगन से सेहरन एकदम रोमांच हो जाना, आलिंगन सिहरन आनंद, आलिंगन सिहरन आनंद अपार रे परदेसी, तू तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी। क्यों बना भिखारी भटकत द्वारे द्वार रे परदेसी, तू तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी। वाह, बहुत अच्छे हो तुम, आते रहो हमारे पास, कोई बात नहीं। तीसरा आया, कहा तीसरे ने मुझको सब कहते अग्नि अनूप प्रभो, मेरा नाम अग्नि है, सेवक मेरा नेत्र और गुण खास हमारा रूप प्रभो। मेरा सेवक नेत्रेंद्रिय है, दृगिंद्रिय है, और मेरा सेवक है, मेरा गुण है रूप, बढ़िया बढ़िया झांकियां दिखाना। मुझसे कर मित्रता नेत्रपा बने रहो मन भूप प्रभो, रंग बिरंगे दृश्य देखने रहो मगन रस कूप प्रभो। रंग बिरंगे रूप देख करके रस के कुआ में डूबे रहो। मेरे मेरे बिना जगत जानो, मेरे बिना जगत जानो अंधियार रे परदेसी, मेरे बिना जगत को जानो अंधियार रे परदेसी, तू तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी। क्यों बना भिखारी द्वारे द्वारे, क्यों बना भिखारी भटकत द्वारे द्वार रे परदेसी, तू तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी। चौथा आया आकाश वायु अग्नि और चौथा कौन है जल। चौथा बोला सुनिए स्वामी, मैं तो जल कहलाता हूँ, सेवक रसना गुण मेरा रस स्वाद अनेक चखाता हूँ। मेरी सेवक रसना माने ये जिह्वा है, मेरा गुण रस है और मैं अनेक प्रकार के स्वादों को चखाता हूँ। कौन कौन? चौथा बोला सुनिए स्वामी, मैं तो जल कहलाता हूँ, सेवक रसना गुण मेरा रस स्वाद अनेक चखाता हूँ। मिष्ट अम्ल कटु लवण कसाय सुतिक्त सुरस सरसाता हूँ, देखो मुझसे मैत्री करके कैसा सुख पहुँचाता हूँ। छह प्रकार के रस होते हैं ना, मिष्ट माने मीठा, अम्ल माने खट्टा कड़ुआ, लवण माने नमकीन, कषाय कसैला और तीता। ये मिष्ट अम्ल कटु लवण कषाय और तिक्त, ये छह प्रकार के रस मैं चखाता हूं। बिना हमारे जग सुख सकल असार रे परदेसी, तू तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी। रसना ने कहा मेरे बिना तो तुम संसार ही स्वाधीन। पंचम बोला, पांचवा कौन? पृथ्वी। क्या बोला? पंचम बोला मैं हूं पृथ्वी, गुण है गंध हमारा जी। पंचम बोला मैं हूं पृथ्वी, गुण है गंध हमारा जी, सेवक मम नाशिका तुम्हारे भरे मोद मन माना जी। मन भारा जी, मेरी सेवक नाशिका है, तुम्हारे मन को आनंद से मोर से भर देंगे। क्या? इत्र फुलेल चमेली बेली यू ही गुलाब हजारा जी, यौ शब्द स्पर्श रूप रस गंध सभी सुख अमित अपारा जी। कैसे शब्द स्पर्श रूप रस गंध सब पांचों चीजें तुमको मिलेंगी इस बाजार में, हमसे दोस्ती करके तो देखो। इन पंच गुणों के हमी पंच आधार, ये रूप रस गंध शब्द स्पर्श ये पांच गुण है ना, इनके हमी आधार हैं। इन पंच गुणों के हमी पंच आधार रे परदेसी, तू तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी। क्यों बना भिखारी भटकत द्वारे द्वार रे परदेसी, तू तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी। सुन पांचों की मोहमयी बातों को तू भरमाए गया, सुन पांचों की मोहमयी बातों को तू भरमाई गया, भोला भाला मन मैत्री करने को भी ललचाए गया। मन ने कहा इनसे दुष्टी कर लो, फंसता देख तुम्हें मंत्री एक बार पुनः समझाए गया। ज्ञान रूपी सचिव ने मंत्री ने फिर समझाया, हा परंतु अब तक तुम्हारे मन अहंकार अति छाए रहा। अहंकारी व्यक्ति अपने आगे किसी को गिनता नहीं है, अहंकार छा रहा था, तो ज्ञान रूपी सचिव की बात नहीं मानी। तूने शील त्याग मंत्री को, तूने शील त्याग मंत्री को दिया फटकार रे परदेशी। हे मंत्री जी अपने दायरे में रहो, तुम्हारे बाप के नौकर हो तो हमारे भी नौकर ही हो। चुप हो गया बेचारा ज्ञान सचिव, तू तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेशी, क्यों बना भिखारी भटकत द्वारे बार रे परदेशी। तू तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेशी। क्या कहा ज्ञान सचिव को इस जीवात्मा ने, सचिव मात्र हो मंत्री, सचिव मात्र हो मंत्री, मुझ पर शासन का अधिकार नहीं। सचिव मात्र हो मंत्री, मुझ पर शासन का अधिकार नहीं, जो जो आज्ञा करो सभी को करता मैं स्वीकार नहीं। तुम्हारी हर बात मान लूं ये कैसे संभव है, नहीं मान सकता। इतने अंकुश में रखा जाता है, इतने अंकुश में रखा जाता है राजकुमार कहीं, इतने अंकुश में रखा जाता है राजकुमार कहीं, नहीं मुझे परवाह अगर तुम जाओ अभी पधार कहीं। कोई मतलब नहीं हमको, तुम जाना हो जाओ। अपमानित मंत्री चला गया, अपमानित मंत्री चला गया, मन मार रे परदेशी, तू तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेशी। मंत्री बेचारा ज्ञान रूपी सचिव अपमानित होकर के चला गया। ये जो संवाद महाराज जी ने लिखा है, मामा जी ने पद्म पुराण के अनुसार, दास को जब पद्म पुराण के पाठ में आए तो मन एकदम प्रसन्न हो गया। यही संवाद, इसी से मिलता जुलता संवाद आप लोगों ने मलूक वाणी का जब मूल पारायण हुआ था तो ज्ञान सचिव ये सब संवाद, यही संवाद आपने मलूक वाणी में भी सुना। मलूक दास जी ने भी इस विषय की ज्ञान परोची नामक अपनी रचना में बहुत सुंदर इसकी चर्चा की। अब क्या हुआ, कर्मेत्री पांचों से तू अपने स्वरूप को भूल पड़ा। पंचभूत रूप है पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इससे बना हुआ ये शरीर, इससे मैत्री करके माने शरीर से संबंध जोड़कर, मैं शरीर और शरीर से संबद्ध संसार मेरा, ये संबंध जोड़ करके कर्मेत्री पांचों से तू अपने स्वरूप को भूल पड़ा। और जब स्वरूप को भूल गया तब क्या हुआ, मस्तक हेठ चरण ऊपर हो गर्भाशय में झूल पड़ा। गर्भाशय में नीचे सिर ऊपर पैर होते हैं, शीर्षासन लगा के रहता है जीव। यहाँ तो बढ़िया बढ़िया तकिया खोजते हो, वहां मल और मूत्र की थैली के बीच में सिर होता है। यहाँ तो कहते हो कि हमारा कमरा बढ़िया नहीं, इसमें क्रॉस वेंटिलेशन नहीं है, वहां कोई क्रॉस वेंटिलेशन की सुविधा नहीं। वहाँ अलग अलग भी नहीं थी, ये बेडरूम है और ये किचन है और ये बाथरूम है, वो कुछ नहीं, सब एक ही जगह है। हाँ क्या हुआ, कर्मेत्री पांचों से तू अपने स्वरूप को भूल पड़ा, मस्तक हेठ चरण ऊपर हो गर्भाशय में झूल पड़ा। और क्या हुआ, जन्म व्याधि और जरा मृत्यु का पुनि पुनि सहना सूल पड़ा, बार बार पैदा होना मरना, बूढ़ा होना जवान होना, रोगी होना, ये सब दुख सहना पड़ा। चला कमाने ब्याज किंतु लालच बस खोना मूल पड़ा, ब्याज कमाने आया था, ब्याज तो मिला नहीं, मूल भी कमा दिया। अब विविधि योनि में जन्मत बारंबार रे परदेशी, अब विविधि योनि में जन्मत बारंबार रे परदेशी, तू तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेशी, क्यों बना भिखारी भटकत द्वारे द्वार रे परदेशी, तू तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेशी। आकर चार लक्ष चौरासी भटक भटक नर तन पाया, अब तेरी दुर्दशा हुई, 84 लाख योनियों में भटकना पड़ा, फिर भगवान ने कृपा करके मनुष्य जन्म दे दिया। आकर चार लक्ष 84 भटक भटक नर तन पाया, साधन धाम देव दुर्लभ तन वेद पुराणों ने गाया, साधन धाम देव दुर्लभ तन वेद पुराणों ने गाया। और क्या, भारत भूमि गंगा गीता रामायण सुरतरु की छाया, भारत भूमि गंगा गीता रामायण सुरतरु की छाया, दुर्लभ साधन सकल सुलभ श्री हरि की हेतु रहित दाया, अकारण भगवान की कृपा। अब नारायण प्रभु सुमिर उतर भव पार रे परदेसी, तू तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी। ये सब हम लोगों की कहानी है, आत्मकथा, इसको ठीक से समझकर अब भगवान ने मनुष्य बना दिया। अब एक क्षण भी प्रमाद में मत गमाओ, भगवान का स्मरण करके भव सागर से पार उतर जाओ, यही बड़ा उपदेश है। मलुदास जी कहते, पर द्रोह न करिए कह मलूक हरि सुमिर के भव सागर तरिए। अब नारायण प्रभु सुमिर उतर भव पार रे परदेसी, तू तो जगत पिता का प्यारा राज कुमार रे परदेसी, क्यों बना भिखारी भटकत द्वारे द्वार रे परदेसी, तू तो जगत पिता का प्यारा राज कुमार रे परदेसी, तू तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी। श्री वृंदावन विहारी लाल की। तो बाद में कहें सब, अब ये किस प्रकार से जीव पुनः मुक्त हो सकता है इसकी चर्चा हम, फिर इसके अनुरूप कोई भाव आएगा तो फिर हम पुनः उसकी चर्चा करेंगे। अभी एक पक्ष जो इससे मिलता हुआ पक्ष था वो भगवत कृपा से पूर्ण हो गया। आज एक पुस्तिका के विमोचन की बात भी हमारे सामने आई। डॉक्टर पवन सुरूलिया वे ये पाक्षिक साधक बाधक नाम से ये पुस्तिका निकालते हैं और ये मिले हुए हैं, बहुत अच्छे सज्जन हैं। ये पंचगव्य चिकित्सा मंजरी, ये जो पुस्तिका है ये पंचगव्य चिकित्सा मंजरी आयुर्वेदी चिकित्सा पद्धति में पंचगव्य का हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं और उससे विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं, इसको उन्होंने इस पुस्तिका में लिखा। और प्रयोग भी दिए हैं, अपने घर में ही जाना बनाना चाहो तो मंजन कैसे बना सकते हो, बाम कैसे बना सकते हो, नश्य नोजल कैसे बना सकते हो, धूप बत्ती कैसे बना सकते हो, गोरज से स्नान कैसे कर सकते हो, दांत में दाढ़ में दर्द हो तो क्या कर सकते हो। और आजकल लोगों को चमड़ी चमकती रहे इस पर ज्यादा जोर है, उसके लिए क्या कर सकते हो। ये सब चीजें इसमें पंचगव्य से अपनी किडनी को, लीवर को और जाने कौन कौन होते हैं उस सबको कैसे ठीक रख सकते हो, वो सब इसमें लिखा है। अच्छी बात है। हमारे सज्जन शर्मा जी जो जड़खोर में सेवा देख रहे हैं, उनको उनका कल संदेश आया था। उन्होंने कहा कि विनय पत्रिका की कथा जब से शुरू हुई है तब से साधकों को जितना लाभ मिला शायद इतना लाभ अब तक के किसी भी उससे नहीं मिला, और बहुत बड़ी संख्या में लोग केवल सुन नहीं रहे हैं, उसके अनुरूप उनके जीवन में बदलाव आ रहे हैं और एक एक चीज को लोग ध्यान से सुनकर उसके अनुरूप लोग भजन में लग रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में तो लोग 108 पारायण कर रहे हैं। हमारे यहाँ लाल बाबा भी रोज एक पारायण विनय पत्रिका का पूरा कर रहे हैं, 108 दिन में 108 पाठ। और ऐसे अभी इसी यात्रा में बुंदेलखंड में तमाम लोग हमको मिले जिन्होंने कहा महाराज जी हमने आपसे प्रत्यक्ष बात तो हो नहीं पाई लेकिन आपकी YouTube वाली कथा को ही आधार मान करके हम लोगों ने भी 108 पाठ का अनुष्ठान शुरू कर दिया। सैकड़ों की संख्या में तो ऐसे लोग हो गए जो 108 पाठ 108 दिन में कर रहे हैं। एक कहावत है पुराने, गुरु गुड़ रह गए चेला चीनी हो गए। हम एक पाठ भी नहीं कर पा रहे हैं, खाना पूर्ति करते हैं एक दो पद रोज पाठ करके और लोग पाठ कर रहे हैं। अच्छी बात है, सबको करना चाहिए, बहुत लाभ मिला। और विषय बहुत गंभीर और साधकों के लिए उपयोगी है, एक एक बात। और एक बात और कि इसमें हड़बड़ी न किया जाए, नहीं खूब स्थिरता से इसका वर्णन हो जिससे लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिले। और इसके साथ कभी कभी गो भक्ति की चर्चा भी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि लोगों के फोन ऐसे आ रहे हैं कि अब महाराज जी तो विनय पत्रिका तो बोले पर गाय की बात तो ज्यादा नहीं बोल रहे हैं, और ज्यादा क्या बोल ही नहीं रहे। उनका बिल्कुल सही बात है, केवल गौ माता की जय बोलते हैं, बाकी तो एक कथा शुरू हो जाती है। तब जो लोग बरसों से गो महिमा सुनते चले आए हैं उनको थोड़ा लगता कि कभी कभी गाय की चर्चा भी, गो सेवा से जुड़े हुए लोग विशेषकर गोशाला, वो भी सब बिना पत्रिका सुन रहे हैं। तो मैंने ऐसा विचार किया है कि हम वहां से लौट के आ जाएं, जब अभी दो दिन के लिए हम कहीं व्यस्त हैं और इसके बाद फिर से जब शुरू होगा तो हम ऐसा विचार रखते हैं कि आरंभ में 15-20 मिनट पहले गो भक्ति की कोई एक बात कह करके तब हम शुरू करेंगे, क्योंकि बीच में तो फिर प्रवाह इधर चला जाता है तो फिर अवकाश मिल नहीं पाता। तो आरंभ गो महिमा से 15-20 मिनट, ज्यादा नहीं, उनका तो कहना है तो 5-10 मिनट ही आप रोज कहो बस, लेकिन जैसा आप अनुकूल अवसर होगा। तो हम 15-20 मिनट गो महिमा की बात रोज कहेंगे और उसके साथ फिर आगे विनय पत्रिका का जो प्रसंग चल रहा है उसके अनुरूप उसकी चर्चा करेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे श्याम। तो इसी बात को यहां कहा गया, इसी की चर्चा हम कर रहे थे। अब इसकी थोड़ी सी हम और चर्चा कर लें। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इसमें कहा गया ना, आनंद सिंधु मध्य तब वासा, बिनु जाने कस मरसी प्यासा। इस पंक्ति का आशय तो हम कह ही चुके हैं, लेकिन थोड़ी सी और चर्चा करें। इसका आशय ये है कि जैसे बालक कोई भयंकर स्वप्न देखता है तो स्वप्न की उस पीड़ा से, उस दृश्य से अत्यंत घबरा जाता है, व्याकुल हो जाता है, दुखी हो जाता है, उसी प्रकार आनंद सिंधु ईश्वर का अंश जीव अज्ञान बस विषय रूपी जल में, जो वस्तुतः मृग तृष्णा के समान झूठा ही है, उस जल में स्थित होकर के उस जल का के लिए, विषय रूपी मृग तृष्णा जल के लिए लालायित होकर के दुख का अनुभव करता है। और अपने निज स्वरूप को भूल जाता है, वो अनुभव रूप है, वो अपना जो स्वरूप है वो कैसा है, अनुभव रूप है, सहज स्वरूप का ही अनुभव किया जा सकता है। जो सहज स्वरूप होगा उसका अनुभव किया जा सकता है, उसको कहा नहीं जा सकता क्योंकि वह वाणी का विषय नहीं है। जीव जो है वो अनुरूप है, कितना सूक्ष्म है जीवात्मा का जो निज स्वरूप है वो कितना सूक्ष्म है, श्वेताश्वतर उपनिषद में लिखा है, बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवः स विज्ञेयः। एक बाल के 100 फाड़ किए जाएं, ऐसे टुकड़े नहीं, ऐसे फाड़ फाड़ के, एक बाल के 100 भाग, ऐसे कतर के नहीं, ऐसे फाड़ फाड़ के 100 टुकड़े किए जाएं, उन 100 भागों में जो 100वां भाग है वो कितना बारीक होगा, उससे भी सूक्ष्म जीव है। इसलिए हमने चर्चा की थी कि ऐसे भी तमाम प्राणी हैं देहवान जो हम इन आंखों से भी नहीं दिखाई देते, पर उनमें पूरा देह है, उनमें भी जीवात्मा है। इसलिए डॉक्टर लोग उसको पकड़ नहीं पाए अब तक कि मरते समय पकड़ लें कि जीव को पकड़ लें, और फिर जैसे किडनी ट्रांसफर कर देते हैं ना, और चीजों का ट्रांसफर कर देते हैं, ऐसे ही डॉक्टर जीवात्मा को भी पकड़ लें तो कोई मरे ही नहीं, एक से निकाल करके दूसरे में ट्रांसफर कर देंगे, पर बेचारे बस और सब चिकित्सा कर सकते हैं यही नहीं कर सकते, जीवन नहीं दे सकते, पुनः जीवित नहीं कर सकते। निर्मल निरंजन निर्विकार यह जीव का वास्तविक स्वरूप है, अविद्या माया से रहित है इसलिए उसे निरंजन कहा गया, छहों विकारों से रहित है इसलिए उनको निर्विकार कहा गया, वे सब के सब वस्तुतः जीव में नहीं है। उदार सुखते परिहर्यो, उदार सुखते परिहर्यो, तुमने जो विशिष्ट सुख कृपा करके भगवान ने तुम्हें दिया था उसको तुमने त्याग दिया, ये तुम्हारे पुरुषार्थ से लब्ध नहीं था, भगवान की उदारता कृपा करुणा से तुम्हें वो सुख मिला था, लेकिन तुमने उसका त्याग कर दिया। उदार सुखते परिहर्यो, को किस चीज का सुख मिला था भगवान की ओर से? संतोष सम शीतलता सदा मम दम देह बंतन लेतिये, निर्मम निरामय एक रसति हर्ष शोक न व्यापही, ये सब जो सहजता थी उसको तुमने गंवा दिया। उस निर्मल निर्विकार निरंजन उदार सुख माने सहज सुख को, सहज आनंद को त्याग करके, जैसे राजा राज्य को छोड़ करके स्वप्न में और कारागार में पड़ जाए, उसका राज्य छिन जाए, ऐसे ही तेरा सब कुछ छिन गया, ब्रह्म से स्वरूप का विस्मरण हो गया, सांसारिक विषयों में पड़ना यही स्वप्न देखना है। स्वप्न देखना क्या है? संसार के विषयों में डूब कर रहना, यही स्वप्न देखना है। और इसका फल क्या है? देहाभिमान होकर, देहाभिमानी होकर के 84 लाख योनियों में भटकना, यही इसका दुष्परिणाम है। रात्रि क्या है? तो मोह निशा जग सोबनिहारा, मोह रूपी रात्रि है, देखई सुपन अनेक प्रकारा, मोहमय निशा विशाल काल विपुल सोयो, ये विनय पत्रिका के 74वें पद में गोस्वामी जी ने कहा है, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। जाग जाग जीव जड़ जो है जग जामिनी, ये 73वें पद में तुलसीदास जी महाराज कह चुके हैं, जिसकी चर्चा हो चुकी है। सहज आनंद को त्याग करके भवबंधन रूपी कारागार में पड़ गया, और इससे छुटकारा तब होगा जब तुम जाग जाओगे, जब तक स्वप्न देखते रहोगे तब तक इस दुख से छुटकारा होगा नहीं, जाग जाओगे तो दुख से छुटकारा हो जाएगा। तीनों कालों में भी जल जहां नहीं था न है न हो सकता है, जल का अर्थ सुख, जिसमें सुख न पहले था विषय में, न आज है न आगे रहने वाला है, उसी को सुखरूप मान करके उसी के संग्रह में और उसी के भोग में तू लग गया, इसलिए तेरी यह दुर्दशा हुई है। इसी बात को गोस्वामी जी ने 116वें पद में विनय पत्रिका में कहा है। वे कहते हैं कि ब्रह्म पीयूष, क्या ब्रह्म पीयूष मधुर शीतल जो पे मन से रस पावे, तौकत मृगजल रूप विषय कारण निसी बासर धावे। ये भगवान नाम ही ब्रह्म रूपी जल है, रस है। इस नाम रूपी ब्रह्म के रस का तुम्हें स्वाद मिल गया होता तो तुम विषय के रस की ओर क्यों दौड़ते? वो तो मृगजल के समान है। पिछले पदों में गोस्वामी जी कहते हैं, जान की इसकी कृपा जगावती सुजान जीव, एक पद आ चुका है, जानकी इसकी कृपा जगावती सुजान जीव, जानकी नाथ की कृपा ही जीव को जगाती है। तो कृपा है क्या जो जगाती है? ये है संत सदगुरु की प्राप्ति, यही भगवान की कृपा है, और इस कृपा से ही जीव जागृत होता है। कोई बच्चा अपनी माँ की गोद में सो रहा था और स्वप्न में उस बच्चे ने शेर को देखा, शेर दहाड़ रहा है, बच्चा रोता चीखता चिल्लाता हुआ अपने प्राण बचाने के लिए भाग रहा है। अब वो इतना ज्यादा दुखी हुआ कि बिचकने लग गया, रोने लग गया, तो मैया ने देखा क्या हो गया इस बच्चे को सोते सोते, तो मैया ने थोड़ा हिला डुला करके उसको जगा दिया। जगा दिया तो पहले तो घबराया था, रो रहा था, जैसी अपने को माँ की गोद में देखा, माँ का खिला हुआ प्रसन्नता से मुख देखा, तो बालक किलकारी भरने लग गया। ऐसे ही जीव जागता है, उसे पता चल जाता है कि मैं भगवान की गोद में हूँ, भगवान ने मुझे अपने से अलग नहीं किया हुआ है, वह आनंद में भर जाता है। अब आगे का छंद है, बहुत प्यारा छंद है। ते निज कर्म दोरी दृढ़ कीनी, अपने ही करनी गांच हच दीनी, ताही ते परवस पर्यो अभागे, ताको फल गर्भ बास दुख आगे। तुमने स्वयं ही कर्म की डोर को बड़ी मजबूती से बांध दिया, उलझ तो गया स्वयं, बंधा स्वयं अज्ञान के कारण, पर सारा दोष मढ़ दिया भगवान के ऊपर। भगवान ने थोड़ी फंसाया, तुम खुद फंसे, लालच के कारण फंसे। इसलिए गोस्वामी जी कहते, ते निज कर्म डोरी दृढ़ कीनी, कर्म की रस्सी को अपने ही मनमाने कर्म के कारण तुमने मजबूत कर दिया, अपने ही करण गांठ गए दीनी, अपने हाथ से ही तुमने गांठ लगा दी, और अब ऐसी गांठ लग गई कि अब खुलना मुश्किल हो रहा है। ताही ते परवस पर्यो अभागे, ताको फल गर्भ बास दुख आगे। उसका परिणाम गर्भवास का संकट तेरे सामने उपस्थित हो गया। आगे अनेक समूह संसति, उदर गति जान्यो सु। ऐसा नहीं है कि यहीं विराम हो गया हो और आगे बढ़ो, इस और आगे विराम नहीं हुआ। ये तो परंपरा अभी शुरू हुई है दुख की, और ये परंपरा और आगे बढ़ती चली गई। आगे अनेक समूह संस्कृति, उदर गति जान्यो सो, सिर हेठ ऊपर चरण संकट बात नहीं पूछे को। आगे अनेक समूह संस्कृति, उदर गति जान्यो सो, सिर हेठ ऊपर चरण संकट बात नहीं पूछे को। सोनित पुरुष जो मूत्र मल कृमि कर्दमा व्रत से वही, कोमल शरीर गंभीर बेदन शीर्ष धुन धुन रो वही। भगवान से विमुख होने का परिणाम ये हुआ कि तुमको गर्भ में जाना पड़ा, नीचे सिर ऊपर पैर, उस संकट में तुम्हें कोई सहायता करने वाला नहीं मिला। रक्त मल मूत्र इसके कीचड़ के बीच में तुम्हें रहना पड़ा, सोना पड़ा। उस समय तेरा शरीर बड़ा कोमल था, गर्भ के कीचों ने भी तुझे काटा और उनकी वेदना से दुखित होकर के तू बहुत रोया। गर्भ में जीव को बहुत कष्ट होता है, गर्भिणी माताएं उनका जीव मिचलाता है, वो कई बार कुछ तीखी चीज भी खा लेती हैं मुंह का स्वाद बदलने के लिए, कोई खट्टी चीज खा लेती हैं, कसैली चीज खा लेती हैं, तो अब वो उसका जो रस है ना वो नाल के माध्यम से बच्चे के भीतर जाता है, तो बच्चे को बहुत अधिक पीड़ा होती है उस समय, हाहाकार कर उठता है बच्चा। इसलिए गर्भिणी माता को अखाद्य अपेय तो लेना ही नहीं चाहिए, प्याज लहसुन आदि भी उसके बच्चे को पीड़ा पहुंचाते हैं वो नहीं लेने चाहिए। अधिक से अधिक वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय के दूध दही घृत और फल आदि का सेवन करना चाहिए, जिससे उस गर्भगत जीव में संस्कार भी सात्विक आवे, आहार की सात्विकता से गर्भ के जीव के भी संस्कार सात्विक होंगे। इसीलिए हम आपको निवेदन कर रहे हैं, हमारी बात को दूसरे रूप में मत लेना। भगवान की प्राप्ति में कल्याण में प्रत्येक जीव का अधिकार है, वो किसी वर्ण का हो। पर कहीं शास्त्रों में उत्तम कुल की जो प्रशंसा की गई है, कुलीनता की प्रशंसा, वो इसी कारण से की गई है कि वहां उनके संस्कारों को का पोषण गर्भ से ही होना शुरू हो जाता है। ध्यान में आई बात? अब आप वैष्णव हैं, आप भक्त हैं, आपके घर में श्री राधा ललित बिहारी जी विराजमान हैं, प्याज लहसुन का प्रवेश नहीं है, गंदी चीज का प्रवेश नहीं है, शुद्ध गोव्रत का निर्वाह होता है, तो ऐसे वातावरण में घर की कोई बहू बेटी होगी तो उसके गर्भगत जीव को क्या मिलेगा? अखाद्य अपेय तो मिला ही नहीं, अनिवेदित वस्तु भी नहीं मिली, नित्य भगवत चरणामृत मिला, कभी संत महापुरुष आ गए तो उनका भी चरणामृत मिल गया, रोज घर में कथा कीर्तन सत्संग हो रहा है तो वो संस्कार उसको मिल गए। तो एक प्रकार से एक तरह की पढ़ाई तो उसकी हो गई, पढ़ा पढ़ाया आया, अब उससे आगे वो बढ़ जाएगा, ऐसा होता है। अपनी बात नहीं कहनी चाहिए लेकिन पहले ये UKG और LKG वगैरह तो शायद होता ही नहीं था, एक कक्षा से नीचे तो कोई कक्षा ही नहीं थी, सबसे पहली कक्षा ये ही हुआ करती थी, उससे नीचे कोई कक्षा नहीं होती थी, सबसे नीची कक्षा एक, और कक्षा एक में वर्णमाला सिखाई जाती थी, आ ई उ ये सब सिखाए जाते, तो वहां जहां हम पढ़े थे वहां सिखाया जाता छोटो आ छोटा आ छोटो आ बड़ो आ बड़ा आ, तो मास्टर कैसे सिखाते थे, एक चूलो बनाओ चूलो, तो घर में मिट्टी का चूल्हा होता ही है तो बालक चूल्हा बना देते, उससे जोड़ के दूसरा चूल्हा बनाओ, दूसरा चूल्हा बन गया, उसमें एक डड़ींच खींच दो डंडा लगा दो डंडा लगा दो, एक खड़ा डंडा लगा दो एक पड़ा डंडा लगा दो, कहा बन गयो छोटुआ, तब ना वहां डंडा है ना वहां पूंछ है ना कोई खड़ा है ना कोई पड़ा है ना वहां चूल्हा है। पर इन्हीं बातों को समझाकर बच्चों को वर्णमाला सिखाई जाती है। तो भगवत कृपा से कुछ संस्कार ऐसे मिले थे कि जब हम भर्ती होने गए एक में स्कूल में, तो उस समय भी हम राम रक्षा स्तोत्र गोपी गीता आदि हमको कंठस्थ हो गए थे। अब बढ़िया से रामचरितमानस हम पढ़ लेते, संस्कृत के श्लोक भी पढ़ लेते थे कक्षा एक में नाम लिखने से पहले। तो एक मास्टरनी थी छोटे स्कूल में, हेड मास्टरनी थी, तो हेड मास्टरनी ने कहा कि इनको पहले तो वर्णमाला सिखानी पड़ेगी। बोले वो तो ये पढ़ना जानते हैं। तो एक कक्षा एक की पुस्तक रखी, आ अनार का कलम का गा गमला का, ये नहीं। तो कक्षा चार पांच की पुस्तक हमने पढ़ ली, फटाफट पांच की पुस्तक पढ़ते चले गए। बड़ा भारी आश्चर्य हुआ, इतना छोटा बच्चा कैसे पढ़ रहा, लिखना भी थोड़ा थोड़ा आ गया था, लिखना पढ़ना दोनों आ गया। तो मास्टरनी बोली कि कक्षा पांच में वैसी योग्यता तो इस बच्चे की यह है कि पांच में नाम लिखा जाए, पर पांच में नाम तो नहीं लिखा जाएगा, हम सीधे कक्षा चार में नाम लिख देते हैं। तो बिना पढ़े एक दो तीन, न एक में पढ़े न दो में पढ़े न तीन में पढ़े, चार में पढ़ गए, पांच का प्रमाण पत्र मिल गया। ऐसे यहां भी हो गया, इसलिए हमारे आचार्य भी जल्दी हो गए, तीन विषय से आचार्य इसलिए जल्दी हो गया। तो वहां से जल्दी हो गया, वहां से जल्दी हो गया, तो यहां से जल्दी हो गया। ये बात हम इसलिए आपको निवेदन कर रहे हैं कि पहले की पढ़ाई पढ़ी पढ़ाई पढ़ाई काम आ गई तो तीन साल हमारे बच गए। ऐसे ही गर्व से ही अच्छे संस्कार मिल जाएंगे तो वो पढ़ाई काम आ जाएगी। अब होता क्या है कि किसी ऐसे कुल खानदान में यदि हमारा जन्म हुआ, आवश्यक नहीं है, है? कि निम्न कुल में अच्छे संस्कार ना हो। निम्न कुल में भी माता पिता भक्त हैं वैष्णव हैं तो अच्छे संस्कार मिलेंगे, और उच्च कुल में भी माता पिता नास्तिक हैं तो अशुद्ध खान पान वाले हैं तो कहां से अच्छे संस्कार मिलेंगे। तो ये जो मलिन संस्कार 10-20 वर्ष तक मिले हैं, फिर पढ़ाई लिखाई के समय जो मलिन संस्कार मिले हैं, उन संस्कारों को प्रक्षालित करने में बड़ा लंबा समय खर्च हो जाता है, इसलिए उनकी आध्यात्मिक प्रगति देरी से देखी जाती है। पर जिन लोगों की पहले से भूमिका बनकर तैयार होती है, उनकी आध्यात्मिक उन्नति बहुत जल्दी हो जाती है। ये बात, चलो हमारे साथ कोई बात नहीं, हमारे साथ दुर्घटना घट गई घट गई। हमें अच्छे संस्कार प्राप्त होने में 10-20 वर्ष का समय लग गया, हम पर्वत से हमारे अधीन क्या था। लेकिन अब आप उत्तम गृहस्थ बन रहे हो, आपको सत्संग मिल गया है, आपको अच्छी बात सुनने को मिल गई है, तो आपको जिस बात के लिए पश्चाताप करना पड़ रहा है, उस बात के लिए आपकी संतान को पश्चाताप न करना पड़े, ये प्रयास प्रत्येक गृहस्थ व्यक्ति को करना चाहिए। पर हम पूछते हैं ये प्रयास ईमानदारी से कितने लोग करते हैं। अपना काम धंधे के लायक नहीं रह गए, नौकरी चाकरी का समय पूरा हो गया, या खेती बाड़ी व्यवसाय के लायक नहीं रह गए, तो बोले चलें अब थोड़ा सा भजन पूजन कर लें बच्चे। अरे नहीं, तुम्हारी तो खाने खेलने की उम्र है, पढ़ने लिखने की उम्र है, तुम तो काम देखो। माला तो हम वृंदावन में रह के फेर ही रहे हैं, लेव साहब उसको भजन भी नहीं करने देते। एक गांव में हमारे महाराज जी गए तो एक ब्राह्मण परिवार महाराज जी के सामने आया, उन्हीं के घर में रुके थे। तो उसने बड़ा दुखी होकर के कहा, बोले महाराज जी बहुत समस्या है। क्या? बोले घर में जितने हैं सब तो भजन में लगे हैं, एक ही लड़का है, इसी की पता नहीं कैसी प्रवृत्ति है, ए काम तो खूब करता है भजन वजन नहीं करता। कोई साधन भजन ये नहीं करता, इसलिए हम लोग बड़े परेशान हैं। पता नहीं महाराज जी को क्या सूझा, वो कथा में भी नहीं बैठता था। तो महाराज जी ने कहा हमसे, कहा पंडित जी इनको समझा दो, बहुत पुरानी बात है, हम तो विद्यार्थी थे, बालक ही थे, और जिनको समझाना था वो हमसे उम्र में कई साल बड़े थे, हम समझते 7-8 वर्ष बड़े होंगे, और हमको महाराज जी ने कहा इनको समझा दो। तो महाराज जी की आज्ञा हो गई, तो हम थोड़ी देर उनके पास बैठे समझाए। तो हमने उनसे पूछा कि आपकी किसी भी देवी देवता में श्रद्धा है? तो वे महानुभाव बोले कि बचपन में शंकर जी में श्रद्धा थी, अब तो हम कुछ नहीं करते, हम तो बस पढ़ते हैं, घर का काम देखते हैं और बस कुछ करते नहीं। तो हमने कहा शंकर जी में श्रद्धा थी, उसी श्रद्धा को संभाल लो। आप ऐसा किया करो, शिव नाम का नमः शिवाय जप करो, चलते फिरते शिव नाम का जप करो, और एक शंकर जी हम आपको दे देते हैं, उस शंकर जी की पूजा किया करो। देखो एक बात हम बड़ी विनम्रता पूर्वक कह रहे हैं आपसे, लोग क्या करते हैं अपना विचार किसी पर भी थोपते हैं, ऐसा मत करो। उसके संस्कार, उसके अंतकरण की स्थिति देख करके तब उसको साधन बताओ। जहां वो पहले से लगा है वहां लग जाएगा तो काम जल्दी बन जाएगा। अब हमने अलग चीज बताई, स्वामी जी ने दूसरी चीज बता दी, तीसरे स्वामी जी ने तीसरी चीज बता दी, तो कहां जाएगा? एक निष्ठ होके साधन करना। तो एक शंकर जी हमारे पास थे नर्मदेश्वर, उनका ब्राह्मण देवता, मैंने कहा इनकी पूजा किया करो, दे दिया उनको। क्या पूजा में करना? मैंने कहा बस जल चढ़ा देना एक लोटा, नमः शिवाय करके, और धतूरे का फूल, मदार का फूल, और बस सोमवार को हो सके तो दूध दही पंचामृत से स्नान, और नहीं तो पानी से ही बिल्व पत्र अक्षत दुर्वा, और कुछ बने तो कुछ चना चनोरी कुछ भोग रख देना। सरल पूजा, शंकर जी की पूजा ज्यादा महंगी है भी नहीं, सस्ती पूजा, सबसे सस्ती। भगवान की पूजा बड़ी महंगी, पोशाक पहनाओ, मुकुट पहनाओ, यो करो त्यों करो, शंकर जी को तो एक लोटा पानी चढ़ा दो उसी में जैसी आराम। उनका ठीक है। अब वो शंकर जी की पूजा करने लगे, भजन करने लगे, तो अब वो ऐसी अच्छी प्रवृत्ति हो गई कि अगली साल उसी गांव में जब महाराज जी गए तो फिर सब घर के लोग परेशान होके आए, बोले महाराज जी हम तो लोग बड़े परेशान हैं। महाराज ने कहा क्या परेशानी है? कहते बताओ घर में सबसे बड़े हैं, कहाँ गए? बोले धतूरे का फूल खोज रहे हैं, दूध चाहिए इनको, दही चाहिए। अब घंटा दो घंटा तो पूजा में ही बिता देते। अरे हम लोग गृहस्थी आदमी, 10-5 मिनट की पूजा बहुत है, ये क्या घंटा दो घंटा लगाएंगे? और उस व्यक्ति ने इतने प्रेम से सेवा की शंकर जी की कि आपको सत्य बता रहे हैं, शिव नर्मदेश्वर शिवलिंग में अपने आप प्रणव अंकित हो गया, ओंकार प्रकट हो गया अपने आप, दिखाया हमको, देखो ये ओंकार प्रकट हो गया। मैंने कहा तुम्हारी सेवा भगवान से, भगवान शिव संतुष्ट हो गए, स्वप्न भी आने लगे अच्छे अच्छे फिर घर के लोगों ने कलेश करना शुरू कर, फिर उन्होंने सेवा धर दी, छोड़ दी। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि संसार है कितना विचित्र, भजन ना करो तो परेशानी, भजन करो तो परेशानी, विचित्र। माने भजन भी उतना ही करो जितने हमारा संसार ना बिगड़े, संसार बना रहना चाहिए। अरे भाई संसार को बनाकर रखोगे कब तक? बिगड़ा हुआ है, बिगड़ने ही वाला है, नष्ट हो जाने वाला है, लेकिन दुख की बात है जीव अपने गृहस्थ व्यक्ति, अपनी संतान को भी अच्छे संस्कार नहीं देना चाहता। भजन की बात, न्याय धर्म की बात, साधन की बात, बताने वाले संसार में कितने व्यक्ति हैं ऐसे जो अपनी संतान को ऐसे संस्कार देते हैं। बहुत कम है ऐसे लोग। आज भी ऐसे लोग हैं, संतान भले ही उनकी योग्य ना निकले, पर आज भी ऐसे लोग हैं जो अपनी अत्यंत प्रिय संतान को प्रसन्नता पूर्वक किसी संत के चरणों में समर्पित करके कह देते हैं कि महाराज अब माता पिता आप हैं, अब मैं इसको क्यों, हमने जो कुछ किया उसको मैंने अनुभव कर लिया, अब हम इसके जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहते, अब हम इसको तो भजन में लगाना चाहते। ब्रजमंडल का एक परिवार, पूरा का पूरा परिवार घर छोड़ के भजन में लग गया। पूज्य स्वामी श्री कृष्णानंद दास जी महाराज उनके शिष्य हो गए वो लोग। पुरानी बात है, ये वृंदावन का चार संप्रदाय आश्रम उन्हीं के द्वारा स्थापित आश्रम है। जो भगत जी थे वो तो बड़े बाबा हो गए, उनकी गृहिणी भी संत हो गई, और उनके तीन संतान थी, दो पुत्रियां थी और एक पुत्र। तो पुत्रियां तो बड़े भैया छोटे भैया हो गए, और पुत्र महामंडलेश्वर श्री रामदास जी शास्त्री प्रकांड विद्वान थे। कृष्ण कर्णामृत के ऊपर उन्होंने टीका लिखी है, वो टीका हमारे पास बहुत सुंदर लिखा है गौड़ीय परंपरा की। तो सारा सब कुछ समाप्त करके संसार उजाड़ करके गुरु जी के चरणों में आ गए, क्योंकि उन्होंने संस्कार ऐसे दिए थे अपने परिवार को। जब उन्होंने कहा अपनी पत्नी से कि हम तुम अब संभालो जमीन जायदाद मकान, और हम तो अब जीवन का भरोसा नहीं है, गुरु महाराज के शरण में जाना चाहते हैं, तो पत्नी ने कहा कि भाई आपको कल्याण का अधिकार है, मुझे अधिकार नहीं है क्या, तो आप जाना चाहते हैं, मुझे क्यों त्यागना चाहते हैं। तो कहा तुम भी चलो। भाई बहन से कहा कि तुम लोग अब घर संभालो। बोले हम क्यों संभालेंगे घर, आप भजन करेंगे हम क्यों नहीं करेंगे, हम भी करेंगे। बोले सबको अलग अलग रहना पड़ेगा, एक घर में नहीं रह पाओगे, भीख मांगनी पड़ेगी, मधुकरी मांग के गुजारा करना पड़ेगा, और सब कुछ बेचकर संत सेवा में लगाना पड़ेगा। खूब कहा उन्होंने, सब तैयार हो गए और पूरा का पूरा परिवार ही एक साथ विरक्त होकर भजन करने लग गया। उनमें से रामदास शास्त्री जी का दर्शन हमने किया, बड़े भैया जी छोटे भैया जी का दर्शन हमने किया, उनके पूज्य पिताजी का दर्शन तो मैंने नहीं किया लेकिन इन सबका दर्शन मैंने किया। उनके उपलक्ष में कथा भी कही। तो कहने का आशय हमारा ये है कि सही बात पहले हम समझें, समझने के बाद उसको हम स्वीकार करें, और स्वीकार करने के बाद हमसे जो भूल हुई है वह भूल हमसे संपर्कित अन्य जीवों से न बने, इसका प्रयास करें। लेकिन ये प्रयास करने वाले लोग मिलते ही नहीं हैं। भजन भी उतना ही करना चाहते हैं जितने में हमारे भोग न बिगड़े। तो उसका परिणाम क्या हुआ? बोले उसका परिणाम ये हुआ कि तू निज कर्म डो ते निज कर्म डोर दृढ़ कीनी, अपने करन गांठ गह दीनी, ताते परवस पर्यो अभागे, ताफल गर्भ बास दुख आगे, आगे अनेक समूह संस्कृत उदर गत जान्यो सू, सिर हेठ ऊपर चरण संकट, बात नहीं पूछे को सोनित पुरीश जो मूत्रमल कृमि कर्दमावृत सोवही, कोमल शरीर गंभीर बेदन शीश धुनि धुनि रोवही। अब क्या हुआ, आगे कह रहे हैं इसकी चर्चा हम कल तो नहीं होगी, कल परसों के बाद होगी। तू निज कर्म जाल जह घेरो, श्री हरि संग तजो नहीं तेरो। भगवान कितने कर्मामय हैं, यद्यपि तुमको कर्म के जाल ने घेर रखा था पर भगवान ने फिर भी तुम्हारा संग नहीं छोड़ा। बहु विधि प्रतिपालन प्रभु कीनो, परम कृपालु ज्ञान तुहि दीनो। गर्भ में ही भगवान जीव को ज्ञान दे देते हैं। बहु विधि प्रतिपालन प्रभु कीनो, परम कृपालु ज्ञान तुहि दीनो। तो ही दियो ज्ञान विवेक जन्म, अनेक की तब सुधि भई। जब भगवान ने तुम्हें ज्ञान दे दिया गर्भ में, तो अनेक जन्मों की सुधि तुमको गर्भ में आ गई। ऐसा हमने सुना है, शास्त्रों में लिखा है कि 100 जन्मों की स्मृति गर्भ में जीव को आ जाती। कितने जन्मों की? और उन जन्मों में वो बार बार सोचता कि अमुक जन्म क्यों बिगड़ा, इस कारण से बिगड़ा, अमुक जन्म क्यों बिगड़ा, इस कारण से बिगड़ा। फिर वो रो रो कर कहता कि अब हम भूल नहीं करेंगे, हे प्रभु अब हमें गर्भवास से छुट्टी दीजिए। तो ही दियो ज्ञान विवेक जन्म, अनेक की तब सुधि भई। तही कीस की हो शरण जाकी, विषम माया गुणमयी। तभी जीव बार बार कहता मैं उस परमात्मा की शरण में हूँ जिनकी माया गुणमयी है। यही किए जीव निकाय बस, रसहीन दिन दिन अति नई। इस माया ने ही तही बस कीने जीव निकाया, मैं और मोर तोड़ते माया। इस माया ने जीवों को अधीन कर रखा है और नित नवीन ये माया है। सो करो बेग संहारे श्रीपति, विपत्ति मह जेही मति दई। इस गर्भ की विपत्ति में आपने हमें सद्बुद्धि दी, हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, अब मेरी रक्षा कीजिए, मुझे संभालिए। तो भगवान ने कहा अब ठीक है, अब तुम रास्ते पर आए हो, अब हम तुम्हें संभालेंगे। लेकिन एक बात है, क्या बात है? बोले तुम महा झूठा हो, बार बार प्रतिज्ञा करते हो, बार बार शपथ खाते हो गर्भ में, फिर भूल जाते हो, तो अब हम तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं करते, अब नहीं करेंगे इस बात, आप बदल जाओ। तो तब क्या करते हैं, उसके लिए पक्की लिखा पढ़ी कराते हैं। व्यक्ति बदले नहीं, उसके लिए क्या किया जाता है, रुक्का लिखवाया जाता, पक्की लिखा पढ़ी कराए, सील मोहर ठप्पा लगाया जाता है, करो दस्तक। बोले हाँ ठीक है, लिखा पढ़ी कराई गई, ये है लिखा पढ़ी, ये रेखाएं है ना, ये सब लिखा पढ़ी है, ये सब लिखा पड़ी है, पैर की हाथ की रेखाएं, ये कागज पर सब लिखा है, पूर्व जन्म में क्या किया था, किस कर्म के कारण है, सब लिखा है इसमें, पढ़ने वाला पढ़ता है। लिखा पड़ी, अब तुमको मनुष्य जन्म में अवसर दिया जा रहा है, ठीक है, पक्की बात, भजन करोगे? बोले हाँ करेंगे। लाओ सील, लाओ मोहर ठप्पा लाओ। भगवान के पास और तो कोई सील ठप्पा है नहीं, शंख चक्र है, ठक ठप ठप ठप ठप, ये कागज है, इस पर स्टाम्प पर मोहर लगाई दीजिए, स्टाम्प पेपर है, इस पर मोहर लग गई। अब उस मोहर को रोज देखो, सवेरे उठ के सबसे पहले हाथ देखा जाता, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, करमूले तो गोविंद प्रभाते कर दर्शनम, कराग्रे वसते लक्ष्मी, लक्ष्मी जी ने कहा था कि इसको छोड़ दो, बेचारे को बहुत रो रहा है। लक्ष्मी जी की प्रार्थना पर मोहर लगी है, इसलिए श्री जी के लिए पहले कराग्रे बसते लक्ष्मी। फिर ज्ञान विवेक भगवान ने दे दिया, हाथ में लिखी है सूर्य रेखा ज्ञान की रेखा कर मध्ये सरस्वती, और ये मूल मणिबंद है, ये भगवान है, तो कर मूले तो गोविंद, ये उंगलियां ये हाथ कैसे ऐसे, माने तुम भगवान के लिए अपना समर्पण कर दो। ये प्रभाते कर दर्शनम, ये सवेरे कर दर्शन है। हिंदू हो मुसलमान हो ब्राह्मण हो चांडाल हो, सात की उंगलियों में शंख चक्र के चिन्ह होते हैं। ये पता बताते हैं कि तुम भगवान के ही हो, इसलिए कोई ऐसा नहीं कि मुसलमान की उंगली में शंख चक्र का चिन्ह न हो, वो भगवान का ही अंश है। इसलिए मूल में सब सनातनी हिंदू हैं, न कोई मुसलमान है, न कोई ईसाई है, न कोई पारसी है, न कोई यहूदी है, सब हिंदू हैं, भटक गए हैं। इसलिए इन मत पंथों को त्याग कर पुनः अपने स्वरूप में आना, हिंदू धर्म को सनातन वैदिक संस्कृति को स्वीकार करना, ये धर्मांतरण नहीं है। धर्मांतरण इस परंपरा को त्याग कर कहीं जाना, ये धर्मांतरण है। पर इस अपनी मूल परंपरा में लौट कर आना, ये धर्मांतरण नहीं है, ये तो घर वापसी है। ये क्या है? ये धर्मांतरण नहीं है, ये घर वापसी है। कथा से कितना फायदा होता है। इधर अजमेर तरफ बहुत बड़ी संख्या में क्षत्रियों को, किस जमाने की बात है, मोहम्मद गोरी के समय, पृथ्वीराज चौहान के समय, पृथ्वीराज चौहान कितने बड़े राजा थे, चक्रवर्ती राजा थे, पृथ्वीराज चौहान के समय चौहान वंशी क्षत्रियों को, ये बड़े कट्टर थे ये क्षत्रिय, पर इनको मार मार करके इनको अत्यंत कठोर यात्राएं देकर मुसलमान बना दिया गया था मुगलों ने, और उनकी तमाम पीढ़ियां बीत चुकी थी। पर हमारे कुछ प्रेमी लोग हैं संघ के, उन लोगों ने काम किया और उनको धीरे धीरे घर घर में महाभारत की कथा जो हुई थी वो कथा सुनाई गई, कैसेट वाली कथा। धीरे धीरे धीरे धीरे लोग तैयार हुए और लगभग 50-55 हजार लोग पुनः सनातन धर्म में लौट गए। कितने लोग? 50-55 हजार। उनके सम्मेलन में हम गए थे, उन सबकी कुल देवी का मंदिर बन गया, सब ठीक ठाक हो गए। उन्हीं में से एक हमारे धर्मदास जी हैं, इसमें थोड़े अस्वस्थ हैं, उसी चौहान वंशी में सी थे वो, क्षत्रियों में से। अब तो महाराज विरक्त संत हैं वो, 2500-3000 गायों का पोषण करते हैं, उनकी सेवा करते हैं वो। तो इसलिए दुर्भाग्य से जीव भटक गया भगवान की भक्ति से, भगवान की शरणागति से, भगवान की उपासना से, उस मूल उपासना में जीव फिर लौट के आ जाता है, तो ये धर्मांतरण नहीं है, ये तो उस जीव का अपने निज स्वरूप में प्रतिष्ठित होना है, भगवान की शरण में आना। वो किसी भी प्रकार से अपनी परंपरा का अतिक्रमण या उल्लंघन नहीं है। इस बात को सबको समझाया जाना चाहिए और अधिक से अधिक लोग भगवान के शरणागत भक्त बने, क्योंकि उसी में जीवों का परम हित है, परम कल्याण है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस चर्चा का हम विराम करते हैं। आगे उसके बाद भगवान कैसे चिल ठप्पा मोहर लगाते हैं, इस सब की चर्चा हम आगे करेंगे। श्री राम चंद्र भगवान की, श्री राम, जय जय राम। सीता सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय जय जय श्री वृंदा वनदाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय।